เรื่องสายแรกของเราในค่ำคืนนี้มารออยู่เรียบร้อยเป็นสายของคุณอุครับคุณอุปัจจุบันอายุ35ปีคุณอุบอกว่ามีประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองครับเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยเกิดขึ้นที่โรงแรมขออภัยโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดนครศรีธรรมราชครับเหตุการณ์ผ่านมา18ปีแล้วนะครับและคุณอุตั้งชื่อเรื่องว่าสาวในตาแดงนะครับเรื่องจะเป็นอย่างไรจะน่ากลัวขนาดไหนตอนนี้สายแรกของเราพร้อมอยู่แล้วคุณอุสวัสดีครับ สวัสดีค่ะ สวัสดีครับคุณอุสบายดีนะครับ สบายดีค ่ ะ ตอนนี้คุณอุโทรศัพท์มาจากที่ไหน โทรมาจากดอนเมืองค่ะกรุงเทพ ค่ะอ๋อแล้วคืนนี้ฟังเดอะช็อคกับใครครับ ฟังคนเดียวค่ะ ฟังคนเดียวแล้วกลัวผีหรือเปล่า ก็ไม่ค ่ ะ ไม่กลัวผีด้วยอ๋อเอานะครับผมคุณอุ๊ครับเรื่องนี้เกิดขึ้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชถูกต้องไหมฮะ ใช่ค่ะ อ๋อผ่านมา18ปีแล้วคุณอุ๊เป็นคนพื้นเพที่นั่นใช่ไหมครับ ใช่ค่ะใช่ตอนอุ๊เรียนมัธยมอยู่ที่นั่นค่ะ ครับผมนะครับมาอยากฟังแล้วล่ะเรื่องสาวในตาแดงเป็นยังไงบ้างเชิญเลยครับ ค่ะต้องเล่าก่อนว่าตอนนั้นอุ๊อยู่โรงเรียนอุ๊ค่ะอีกข้างนึงจะติดกับตำรวจชายแดนซึ่งข้างๆตำรวจชายแดนเขาบอกว่าเขาเคยเล่ากันบอกว่าเขาจะมีการลบกันแล้วฆ่ากันแล้วก็ฝังศพไปอยู่แถบนั้นนะคะ ครับ อาจจะค่ะแล้วอีกด้านนึงก็จะติดกับโรงพยาบาลแต่ว่าโรงเรียนมันจะก็ว่างด้านโรงพยาบาลก็ติดฝั่งติดกับห้องดับจิตอะค่ะ ฮะ ค่ะ ครับ แล้วแต่โรงเรียนก็ติดถนนใหญ่นะคะ ครับ ด้านหลังอะค่ะด้านหลังข้างๆคืออาคารอู๋ค่ะที่เป็นอาคารดนตรีไทยพอเปิดหน้าต่างออกมาจะเห็นแบบว่าตรงที่เขาเคยฝังศพอะค่ะเขาจะทำเป็นบ่อขยะแล้วก็จะมีห้องอาบน้ำเหมือนปั๊มน้ำอะค่ะสำหรับให้เด็กดนตรีไทยไปอาบแล้วก็ในตัวอาคารทีนี้แล้วก็จะมีต้นไม้อยู่ต้นหนึ่งที่ผูกผ้าด้วย7สีเลยค่ะแล้วก็มีจอมปลวกขึ้นต้นใหญ่มากซึ่งต้นนี้ก็คือยังไม่เคยใครจะมาโค่นทิ้งหรืออะไร ครับ แล้วมีอยู่วันนึงอูอาบน้ำเสร็จแล้วก็ขึ้นมาซ้อมดนตรีที่ใช้เสร็จประมาณ3ทุ่มแล้วนึกได้ว่าตัวเองลืมผ้าเช็ดตัว คร ับ ก็เลยชวนพี่ไปบอกว่าพี่ไปเป็นเพื่อนอูหน่อยสิอูลืมคือเวลาอูลืมของอูจะต้องไปเอามาไม่อยากจะทิ้งเอาไว้เผื่อว่าตอนเช้าเราอาจจะไม่ได้อาบห้องน้ำนั้นอะไรเงี้ยค่ะพี่บอกไม่ไปหรอกแกระวังเจอดีนะคุณกับอุ้ยหนู ครับ อารมณ์เราก็แบบไม่ไปก็อย่าไปนั้นก็เลยประมาณว่าโมโหนิดนึงก็ถืองั้นพี่บอกพี่ให้ไปฉายไปอุ้ยก็จุดเทียนมาด้วยแล้วก็ถือไฟฉายมาด้วยใจนึงก็คือนิดนึงก็เดินลงมาจากอาคารพอเดินลงมาปุ๊บคือสายลมมันก็มาเยือกอะค่ะเย็นแล้วเทียนก็ดับ ครับ พอเทียนดับปุ๊บอ๋อลมพัดไม่คิดอะไรค่ะก็เลยเดินไปอีกนิดนึงช่วงที่เราจะข้ามไปตรงใต้ต้นไม้ตรงนั้นนะคะมันจะเป็นแบบว่าอ่างล้างหน้า ครับ ก่อนที่เราจะข้ามไปทีนี้อุ๊กก่อนจะข้ามไปก็เอาไฟฉายค่ะส่องที่ต้นไม้นั้นก่อนเพราะว่ามีผ้าหลายสีเราก็กลัวค่ะนิดนึงพอส่องเล็กปุ๊บไฟฉายที่อุ้งเถอค่ะมันเริ่มหลีลงมันเริ่มหลีลงเองค่ะแล้วก็จะมีแล้วอุ้งก็จ่อไปที่ต้นไม้ก็จะเห็นผู้หญิงครึ่งตัวเห็นแค่ครึ่งตัวค่ะ ครึ่งตัวยังไงฮะ ครึ่งตัวเองครึ่งตัวเห็นแค่ครึ่งตัวคือตั้งแต่หัวลงมาถึงเอวอะค่ะ หมายความว่าเขาอยู่หลังต้นไม้อย่างนี ้ หรอ ลอยอยู่บนต้นไม้ hey. ติดกับตรงผ้าที่ผูกไว้เลยค่ะ โอ้ตอนแรกที่อุ้เล่ามาพี่นึกว่าแบบเขาโผล่มาจากหลังต้นไม้เห็นครึ่งตัวอะไรอย่างนี้อ๋อนี่เขาลอยอยู่ตรงนี้หรอตรงผ้าสามสี ใช่ตรงผ้าหลายสีอะค่ะ ครับ อยู่ตรงนั้น ครับ แล้วก็แบบตาแดงมากเลยอะค่ะแล้วก็ยิ้มปากก็แดงแล้วก็ค่อยๆยิ้มมาค่ะ ค ือหน้ากลัวมากตอนนั้นคือแล้วไฟฉายก็ดับโดยไม่มีสาเหตุว่าฐานจะหมดแล้วก็ดับไปเลยแล้วไฟทั้งโรงเรียนก็เป็นไฟดับพลึบมืดสนิทเลย ตอนนั้นทำอะไรไม่ถูกขาแค่ขยับไปไหนก็คือขยับไม่ได้คือช็อกเสร็จแล้วก็คือต้องไปอ่ะถ้าอยู่ก็อยู่ไม่ได้ค่ะแล้วก็วิ่งตอนนั้นคือเพื่อนอ่ะที่อยู่ในห้องคือวิ่งมากองกันอยู่ในห้องหมดแล้วช่วงนั้นอู้วิ่งขึ้นไปตอนไหนทรา บ แต่รู้ก็คือกระโดดเข้าไปอยู่กลางโรงแล้วไม่ได้มองไม่ได้มองว่าข้างๆทางจะมีอะไรบ้างแต่ว่าพอกระโดดคือพอถึงปุ๊บกระโดดไปปุ๊บพอกระโดดตอนนั้นมันมืดหมดเพื่อนทั้งตรงนั้นก็กรี๊ดหมดเลยนึกว่าตัวอะไรกระโดดเข้าไป ครับ เสร็จแล้วอู้ก็เลยบอกอู้เองอู้เองเพื่อนก็บอกเฮ้ยเป็นไรมาไปบอกอู้เจอผีเพื่อนเพื่อนก็บอกว่าเฮ้ยเงียบก่อนเงียบก่อนอย่าเพิ่งเล่าอะไรไฟดับอยู่ไฟดับประมาณครึ่งชั่วโมงอะค่ะ ฮะ แล้วไฟก็ติดขึ้นมาไฟติดขึ้นมาแล้วทุกคนก็แบบว่าขอนอนตรงนั้นแล้วกันคือ อยู่ใกล้ๆกันหมด โอ้อุ่นใจอย่างน้อยก็มีคนเยอะๆก็เราก็อุ่นใจได้เนาะ ค่ะเพื่อนผู้หญิงเพื่อนผู้ชายก็นอนกองกันตรงนั้นแล้วก็บอกว่าห้ามใครเล่าอะไร ห้ามใครพูดอะไร ห้ามใครพูดอะไรละไม่อยากรับฟังตอนนี ้ครับ ค่ะแล้วอาจารย์นะคะเขาเป็นคนที่แบบว่ารอให้เด็กอาบน้ำเสร็จซ้อมเสร็จแล้วเขาก็ไปอาบน้ำทุกคนหลับไปแล้วอาจารย์ก็ไปอาบน้ำพออาจารย์ไปอาบน้ำในคืนนั้นนะคะอาจารย์ก็วิ่งไปอาบตอนตีสองค่ะแล้วอาจารย์ก็วิ่งกลับมาแล้วบอกว่าใครมาเคาะก็ทุกคนตื่นใครมาเคาะห้องครูบ้างครูอาบน้ำอยู ่ ทุกคนก็ตื่นหมดแล้วก็มองหน้ากันแล้วบอกไม่มีค่ะแล้วอาจารย์ก็ไม่พูดอะไร ครับ ค่ะแล้วพอประมาณ1อาทิตย์ผ่านไปก็มีรุ่นน้องอะค่ะมารุ่นน้องคนนี้เขาเพิ่งมาหัดเขายังไม่ได้เป็นตัวหลักพอมาหัดเขาก็คือได้รู้เรื่องอูเขาก็ท้าขึ้นมาบอกว่าเนี่ยอยากจะเจอบ้างจัง เดี๋ยวคุณอู้รบกวน จริงหรือเปล่าก็ไม่รู ้รบกวนคุณอู้เสียงดังหน่อยได้ไหมฮะดังขึ้นกว่านี้นะ ได้ค่ะ ไปคุณอู้เบาลงขอบคุณครับ ได้ค่ะ นะฮะ ค่ะเสร็จแล้วรุ่นน้องก็บอกว่าเนี่ยอยากจะเจอเหมือนพี่อู้จังยังไม่เคยเห็นเลยมีจริงหรือเปล่า จริงเหรอคือหมายความว่าคุณอู้เนี่ยเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นในคืนนั้นให้กับเพื่อนๆในกลุ่มได้ฟังกันแล้วมีรุ่นน้องเข้ามาเนี่ยอยู่ในทีมเราในกวนเราเนี่ยนะครับเขาก็ได้ยินเรื่องเล่าที่เขาเล่าว่าเด็กพี่อู้เจออย่างงู้นเจอผู้หญิงครึ่งตัวต้นไม้ตรงนี้น้องก็เลยท้าบ้างอยากเจอบ้างเงี้ยหรอ ใช่ค่ะน้องบอกว่าอยากจะเจอบ้างจัง ครับ ยังไม่เคยเห็นเลย อ๋ออ๋อ เสร็จแล้วคืนนั้นนะคะเขาลืมนาฬิกาลืมนาฬิกาไว้ห้องข้างๆห้องดนตรีไทยอะค่ะจะเป็นห้องที่เราเก็บสัมภาระห้องนั้นจะไม่มีไฟเพราะว่าให้ใครมาซ่อมก็ไม่มีคนมาซ่อมมันก็จะมืดพอมืดแล้วก็คือมืดสนิทเลยปูก็เลยบอกว่าเฮ้ยอย่าเพิ่งไปเลยแค่นาฬิกาค่อยเอาพวกนี้ก็ได้ค่ะเพราะว่าห้องนั้นอะมันมองลงไปปุ๊บมันจะไปโผล่มันจะมีแท้งน้ำแล้วก็จะมองลงไปเห็นต้นไม้ต้นนั้นนะคะ ครับ ค่ะแล้วน้องเขาวางไว้ติดหน้าต่างเลยวางของไว้ติดหน้าต่างเขาก็เดินไปคนเดียวเพราะว่าไม่มีใครเดินไปเป็นเพื่อน ครับ แล้วอู้ก็เลยนึกกับป้าขำๆอู้ก็เลยบอกว่าเดินไปแล้วอะก็เงยหน้าขึ้นสักนิดนะจะได้เห็นอู้ก็พูดอย่างนี้ขำ ๆเอา เสร็จแล้วน้องก็เดินไปพอเดินไปปุ๊บน้องเงียบไปนานมากเลยเงียบไปปุ๊บสักพักหนึ่งได้ยินเสียงกรี๊ดอะค่ะดังพอได้ยินเสียงกรี๊ดดังปุ๊บน้องก็ล้มลง เ ราก็เอาแล้วว่าไม่รู้เจออะไรสักอย่างหนึ่งเราก็สี่ห้าคนนะคะไปหยิบไปฉายมาเราก็วิ่งไปลากน้องออกมาค่ะจนน้องเหมือนกับว่าฟื้นอ่ะเหมือนเขาเป็นลมอะค่ะ คือตอนที่เราวิ่งกันไปหาน้องเนี่ยสภาพน้องนอนอยู่กับพื้นสลบอยู่กับพื้นเนี้ยหรอ นอนเป็นลมอยู่กับพื้นค่ะ อ๋อ และเราก็ลากกันออกมาแล้วน้องพอน้องเขาพื้นมีสติเขาบอกเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วเขาก็แบบพูดอย่างเงี้ยค่ะ ครับ ก็เลยถามว่าเจออะไร ครับ ก็พี่บอกให้หนูมองบนที่แท้งที่ข้างหน้าที่ต้นไม้อ่ะเต็มหน้าหนูเลยอ่ะอยู่ตรงแท้งน้ำ แล้วน้องเขาก็นั่งตัวสั่นนะคะแล้วเขาก็พออีกวันนึงตอนเช้าตื่นเช้ามาเขาก็เก็บข้าวของแล้วเขาไม่มาเล่นดนตรีเลย ออกเลยออกจากชมรมดนตรีเลยอะฮะ ออกไปเลยค่ะ แล้วน้องบอกว่าที่มาเต็มหน้านี่มายังไงฮะสภาพมายังไง มาครึ่งตัวเหมือนกันอยู่บนแท้งน้ำผมแค่ครึ่งตัวแล้วก็ผมยาว ครับ ปากแดงตาแดงเหมือนที่อู้เห็นนะคะ โอ้น้องพอลุกขึ้นน้องออกเลยเก็บของไปเลย ลุกขึ้นน้องเก็บของไปเลยแล้วก็ไม่กลับมาแล้ว ครับโอ้ครับผม ใช่เพราะว่าแบบว่าพอเราอยู่ที่นี่คือเราจะเจอกันบ่อยๆเพราะว่าไม่รู้ว่าเพราะว่าข้างโรงเรียนตรงนั้นเป็นที่เหมือนที่คุณครูเคยเล่าให้ฟังป่ะ แล้วมีการสอบหาสืบหาไหมครับว่าวิญญาณผู้หญิงคนนี้เขาเป็นใครอ่ะ เคยถามอาจารย์แต่อาจารย์ก็บอกว่าครูก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าคุณครูก็บางทีคุณครูก็เหมือนเขาไม่อยากจะบอกอะไรอะค่ะ ครับก็เหมือนกับแกแบบไม่อยากให้บอกไปเลยเด็กจะกลัวไม่กล้ามาเล่นดนตรีอะไรเปล่าไม่กล้ามาเข้าค่ายมาฝึกซ้อมมานอนที่โรงเรียนหรือเปล่า ใช่ค่ะประมาณนั้นนะคะเพราะว่าบางคืนเนี่ยเหมือนคุณครูเขาจะเปิดเพลงเอาไว้ค่ะ ครับ บางทีมันก็ดับไปแล้วนิ่งๆก็เปิดขึ้นมาเอง คือเปิดเพลงเอาไว้หมายความว่าเปิดเพลงดนตรีไทยนี่แหละคะ เปิดเพลงไทยเดิมอะค ่ ะ ไทยเดิมเปิดให้ใครฟังให้ใครรำให้ใครทำอะไร คือแกก็จะเปิดนอนฟังจนหลับไป พี่เข้าใจ แล้วบางที ครับ แล้วอารมณ์ที่แบบว่าตอนนั้นบางแล้วคืออยู่คืนหนึ่งที่อุ๊ดนอนแล้วแบบว่าตื่นขึ้นมาแล้วนิ่งๆมันก็ดับไปเองเราก็หลับตาก็ยังนอนฟังอยู่นิ่งๆมันก็เปิดขึ้นมาเอง ครับผมคือสมัยนั้นน่ะใช้เทปคาสเซ็ตถูกไหมฮะ ใช้เทปค่ะที่เป็นม้วนยืดๆนะคะ คอยกดเพลงกดแกร๊กไปก็เพลงก็จะเล่นเสียงก็ออกลำโพงไปถูกไหมถ้าหมดหน้ามันก็จะเด้งปึ้งออกถูกไหมครับ ค่ะแต่ว่าอันนี้มันจะเป็นแบบเทปแบบอัตโนมัติที่จะกลับด้าน โอ้ครับสองด้านเลย ค่ะแต่ว่าเวลามันหยุดร้องไปมันไม่ได้หยุดตอนเทปหมดหรือเพลงหมดมันจะหยุดตอนที่เพลงยังร้องไม่จบแล้วมันหยุดไปก่อนแล้วมันค่อยมาใหม่ นี่คือเรื่องเล่าตอนที่เราเนี่ยเป็นชมรมนาฏศิลป์ใช่ไหมครับกำลังซ้อมกันอยู่แล้วมีเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นมาแล้วคนอื่นนะคนอื่นในกลุ่มเรามีใครเจออะไรแบบนี้ไหมฮะ มีค่ะมีอยู่ครั้งหนึ่ง ครับ มีอยู่ครั้งหนึ่งเจอพร้อมกันหมดเลยตั้ง8คน เจอทั้งคณะ มีอยู่ใช่ค่ะมีอยู่ครั้งหนึ่งมีรุ่นพี่ก่อนเขาว่านั่งไปหันหน้าไปด้านอีกฝั่งหนึ่งที่หันหลังให้ห้องดนตรีไทยแล้วฝั่งนั้นจะเป็นหอสมุดอะค่ะ เ ป็นหอสมุดแล้วจะมีคือมีบันไดที่จะขึ้นตึกไปชั้นสองอะค่ะเขาจะนั่งหันหน้าไปทางนั้น คร ับ แล้วทีนี้ทุกคนก็จะนั่งหันหน้าเข้าหากันแล้วมีพี่คนเดียวที่นั่งหันหน้าออกไปทางนู้นแล้วพี่คนเนี้ยวันนั้นเล่นเพลงอยู่เพลงหนึ่งแล้วมันยังไม่ทันจบพี่เขาดีจะเข้อยู่เขาก็ลุกขึ้นแล้วเขาก็เอาแต่ไม้จะเข้ค่ะวิ่งกลับไปเหลือแต่จะเข้ตั้งอยู ่ แล้วเพื่อนซ้อมกันอยู่เพื่อนจะมองว่าทำไมพี่เขาเป็นคนแบบนี ้ แล้วเราก็เล่นกันอยู่เสร็จแล้วก็จะมีรุ่นพี่อีกสองคน ครับ เขาเป่าขุยเลยเขาก็หันไปมองนู่นมองนี ่ แล้วเขาก็สะกิดกันไปแล้วเขาก็เดินไปอีกสองคน ครับ ค่ะแล้วก็มีเพื่อนอุ้ยอีกสามคนที่เป็นผู้ชายเป็นเพื่อนรุ่นเดียวกันก็เลยลุกขึ้นมาบอกว่าเรียกเพื่อนสามคนนะคะพอดีว่ามีเพื่อนรุ่นเดียวกันผู้หญิงสามคนบอกว่าแล้วก็เรียกชื่ออู้แล้วก็เพื่อนอีกสองคนขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อ เดี๋ยวคือพอเพื่อนสามคนนั้นลุกขึ้นเราก็หยุดเล่นแล้วค่ะเขาก็บอกว่าเดี๋ยวหันไปทางขวาแล้วเดินตามมานะพอเขาพูดอย่างนั้นปุ๊บเขาก็วิ่งไปเลย เอ้า วิ่งไปเลยนะคะเราก็บอกเฮ้ยทำไมเป็นอย่างนี้ทิ้งเราไว้แบบนี้เลยเหรอแล้วเราก็บอกว่าเอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวเราหันหน้าไปพร้อมกันแล้วเราก็คิดว่ากันอีกทีนึงค่ะเราก็นับ1 2 3หันไปปึ๊บเห็นนะคะเป็นผู้ชายค่ะนี่เท้าลอยประมาณหัวเข่าค่ะ ครับ แล้วไม่มีหัวค่ะ เหรอไม่มีหัวเหรอ ไม่มีหัวใส่ชุดสีขาวเห็นพร้อมเป็น3คนนะคะ หลังจากนั้นก็วิ่งกันไปเลยค่ะวิ่งกันทั้ง3คนวิ่งกลับห้องดนตรีไทย ครับ แล้วเพื่อนอีกคนนึงที่แบบว่าวิ่งมาก่อนอ่ะมาหยุดตรงที่มันเป็นห้องมืดๆนะคะก่อนถึงห้องดนตรีไทย ที่เป็นห้องเก็บของอ่ะเหรอ เมื่อกี้ค่ะห้องเมื่อกี้ที่น้องเคยเจอผีตาแดงมายืนช็อกอยู่เพราะว่าอยู่มุมประตูเลยค่ะชุดขาวเมื่อกี้ค่ะ มันยืนรอตรงมุมประตูห้องนี้เหรอ ใช่ค่ะ ยืนช็อกอยู ่เออ ยืนช็อกอยู ่ครับ รุ่นพี่เห็นว่าเรียกเท่าไหร่ก็ไม่หันสักทีนึง เออ ก็เลยไปลากแขนเข้ามาหลังก็นั่งช็อกอยู่ที่ห้องอยู่พักนึง ครับ แล้วถึงจะเล่าอะไรให้พี่ๆฟังได ้อืมครับผม เหตุการณ์อันนี้คือที่เราเจอพร้อมกันนะคะ โอ้นี่คือที่โรงเรียนแห่งนี้นะครับชื่อโรงเรียนเราไม่ต้องบอกนะครับแต่ว่ามีคุณผู้ฟังถามมาที่คุณโบสบอกว่าโรงเรียนที่ขึ้นต้นด้วยฉอฉิ่งใช่ไหม โอเคแค่นี้พอแค่นี้พอ เสียงหัวเราะพอนะครับก็คือไม่รู้แหละว่าวิญญาณที่เราเห็นว่าจะเป็นวิญญาณผู้หญิงครึ่งตัวแล้วก็วิญญาณผู้ชายไม่มีหัวเนี่ยเป็นวิญญาณของใครแต่น่าจะเชื่อได้ว่าเป็นคือณตรงบริเวณนั้นณพื้นที่ตรงนั้นมันก็มีเรื่องราวต่างอย่างที่น้องอุเล่าตอนต้นมาว่ามันมีเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นมากมายทีเดียวนะตรงโรงเรียนนี้นะครับแต่ว่าคุณครูก็พยายามจะปกปิดแล้วก็ไม่อยากบอกพยายามไม่อยากบอกเด็กๆอ่ะว่าเขาคือใครเขาเป็นใครแต่พี่เชื่อว่าหลังจากที่พวกเราเจอขนาดนี้นะครับสิ่งหนึ่งแล้วนอกจากความกลัวแล้วเนี่ยพี่เชื่อว่าพวกเราเนี่ยต้องเคารพสถานที่มากยิ่งขึ้นด้วยไม่คุยเสียงดังไม่อะมาเทิงไม่ทำอะไรไม่ดีถูกไหม ค ่ ะ โอ้ยนะครับทุกวันนี้โรงเรียนนี้ยังอยู่ใช่ไหมฮะ ย ัง อย ู่ ค่ะ ยังอยู่ใช่ไหมครับงั้นผมขออนุญาตไม่บอกแล้วกันว่าเป็นโรงเรียนไหนอะไรอย่างไรนะครับ ค่ะ โอเคได้เลยครับผมงั้นขอบคุณมากนะอู๋นี่คือเรื่องราวทั้งหมดนะ ค่ะ ขอบคุณครับขอบคุณครับโอกาสหน้าว่างๆเดี๋ยวโทรศัพท์มาเล่าอีกนะ ค่ะ ครับ สวัสดีค่ะ สวัสดีครับ สวัสดีค่ะ เรื่องต่อไปเป็นสายคุณนิวนะครับผมคุณนิวปัจจุบันอายุ30ปีนะครับคุณนิวบอกว่ามีประสบการณ์เกิดขึ้นกับตัวเองครับเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยนะฮะเกิดขึ้นที่จังหวัดจันทบุรีครับผ่านมาประมาณทั้ง10ปีแล้วนะครับและคุณนิวให้ชื่อเรื่องว่าพรานป่าอุ๊ยตั้งชื่อเรื่องขนาดนี้ผมอยากฟังแล้วสินะครับจะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวรอการติดต่อกับคุณนิวสักครู่หนึ่งนะครับคุณ9148ว่าเมื่อก่อนพื้นที่ตรงนั้นจะเป็นพื้นที่อ๋อขอบคุณมากนะครับคุณหมอป92เด้งนครปฐมนะครับสวัสดีครับพี่ขวัญน้ำมันพราย2ขวดนะฮะแล้วก็คุณที่ลงท้าย1834เบอร์นี้เป็นสมาชิกนะครับส่งมาลุ้นไฮโซนะครับไฮโซหรือช็อตลอตโต้ต้องคืนพรุ่งนี้นะครับคืนวันที่19นะนะครับไอ้หนุ่ม CB650F ปทุมธานีเป็นสมาชิกแล้วเรียบร้อยสาวกเทพมังกรนะครับวันนี้ช็อคสตอรี่เนี่ยน่าจะมันและสยองสมควรกับที่รอมาหลายวันนะฮะก็วันนี้มีแน่นอนนะครับพี่ติตินั้นเตรียมไว้แล้วเรียบร้อยนะครับแล้วก็รวมไปถึงคุณพริญญาวันนครศรีธรรมราชบอกว่าขออภัยนครราชสีมามีเรื่องประสบการณ์โดยตรงค่ะเรื่องจะทำแม่ฉันฝากเบอร์ไว้เรียบร้อยนะครับแล้วก็เทพบุตรซาตานนะครับพี่ขวัญผมฟังที่วัดครับแฝดผมฆ่าตัวตายมีวิธีไหนให้กรรมเบาลงได้บ้างโอ้โหอันนี้ยากเลยนะครับผมว่าเรื่องแบบนี้เนาะนะครับผมเชื่ออย่างหนึ่งนะอย่างที่พูดไปนะครับว่าใครทำกรรมอะไรไว้โดยเฉพาะถ้าทำกรรมดีก็จะได้รับสิ่งดีถ้าทำกรรมชั่วครับก็จะได้รับสิ่งชั่วกลับไปเหมือนกันนะครับผมเพราะฉะนั้นต้องหมั่นทำความดีไว้นะครับอ่ะเรื่องคุณนิวตอนนี้พร้อมอยู่แล้วนะครับคุณนิวสวัสดีครับ สวัสดีครับพี่ขวัญครับ สวัสดีครับคุณนิวตอนนี้โทรศัพท์มาจากที่ไหน ตอนนี้ขับรถมาจากกระบี่จะไปสัตหีบครับผม โอ้โหจากกระบี่มาสัตหีบแล้วตอนนี้อยู่ตรงไหนครับเนี่ย ตอนนี้จะเข้าบ้านครับแวะบ้านที่ประจีนครับพอดีย้ายที่ทำงานใหม่ครับมาอยู่ศูนย์ฝึกทหารใหม่ที่สัตหีบครับ แล้วตอนนี้นะครับขับรถอยู่หรือว่าจอดแล้ว จอดครับจอดข้างทางครับ จอดข้างทางนะ ครับผม โอเคพี่ขวัญรบกวนก่อนนิวก่อนอื่นเลยที่จอดเนี่ยมันสะดวกปลอดภัยไหม ครับผมอยู่ในปั๊มครับตอนนี้คร ับ แต่ว่าเสียงนิวดูแกว่งๆเหมือนใส่สมอลท็อกไหมฮะ ไม่ครับผมไม่ได้ใส่สมอลท็อกคร ับ ยกหูโทรศัพท์ปกตินะ ใช่คร ับ โอเคนะครับยังไงก็รบกวนนะครับเสียงดังพี่ขวัญหน่อยนะครับ ครับผม โอเคนะครับนิวฮะเรื่องนี้เกิดขึ้นกับตัวเองด้วยที่จันทบุรีผ่านมา10ปีแล้วครับ ครับประมาณเกือบ10ปีได้ครับพี ่อ้าวเรื่องนี้เป็นไงบ้างพรานป่าเชิญครับ มันเรื่องนี้ต้องย้อนก่อนครับตอนนี้ผมก็ 30กว่าๆนะพี่เนาะตอนนั้นจบใหม่ๆเลยจบเป็นข้าราชการใหม่เลยตอนนั้นก็ครั้งแรกเลยครับติดยศจ่าเอกใหม่ๆแล้วก็ให้ผมเนี่ยไปเป็นทหารพรานนาวิกโยธินแถวจังหวัดจันทบุรีครับซึ่งไอ้ภารกิจของทหารพรานมันมีอยู่2อย่างก็คืออย่างแรกก็คือรักษาอธิปไตยอย่างเรารู้อ่ะครับ ครับ ก็อย่างที่2ก็คือสนองพระราชวินีของของพระอุติตางครับผม ครับ ของพระราชินีครับคือท่านจะห่วงแหนป่าสามารถก ็ รักป่านะฮะให้เราดูแลป่าไม้ให้แล้วช่วงปีก่อนแม้แต่ปัจจุบันนี้ก็ยังมีพี่พวกที่ลักลอบตัดไม้พยุงอ่ะครับ เห็นข่าวอยู่บ่อยๆว่ามีเจ้าที่ไปจับกันมาอะไรกันมาอย่างเงี้ยครับ ครับคือไม้พยุงเนี่ยเค้าจะมีราคามากคือเค้าชั่งกิโลขายกันนะครับ อ๋อครับ ซึ่งทําให้ประเทศเพื่อนบ้านเราเนี่ยยอมที่จะเอาชีวิตมาเสี่ยงเพราะเค้าต้องเข้ามาตัดในฝั่งเราอ่ะฝั่งเราเนี่ยจะมีเยอะเพราะว่ามันมีโครงการของหลวงเอาไม้พยุงไปปลูกพี ่ครับ ผมก็ได้ไปอยู่ของร้อยหนึ่งนะบอกของร้อยไม่ได้เดี๋ยวมันจะรู้ว่าถ้าบอกปุ๊บพื้นที่ตรงเนี้ยคนรู้แน่นอนจังหวัดจันทร์เพราะมันมีที่เดียว เอาไว้ที่ละไว้ในความเข้าใจแล้วกันครับ ครับ ครับ แล้วก็วันนั้นที่มันเกิดเรื่องก็คือผมจบใหม่ๆเด็กหนุ่มมาพี่เป็นทหารใหม่ห้าวก็หน่วยเหนือเขาก็ให้ภารกิจมาว่ามีสายข่าวรายงานมาว่าจะมีการลักลอบปลักไม ้ ณพิกัดหนึ่ง ครับ พวกเราก็เตรียมของอุปกรณ์ที่จะไปจับครับปืนผาหน้าไม้เรียบร้อย ครับ ก่อนออกทำงานผมคือผมคนพูดก็เชื่อครับผมก็มีใช้ถุงแม่พันไปด้วยฮัลโหล ครับฟังอยู่ฮะ ครับผมแล้วก็มีคาถาที่ครูบาอาจารย์ให้มา ก็มีของดีติดตัวแหละก็มีของดีติดตัว ผมเชื่อครับผมเชื่อมากกว่าแต่ว่าไม่รู้คนอื่นเชื่อไหมผมก็ได้กล่าวคำนี้ว่าผมบอกพ่อแม่ธรณีครับบอกพ่อแม่ธรณีอยู่หรือยังผมก็ตอบเองเลยเพื่อเป็นความเชื่อแล้วอ่ะ คร ับ ว่าอยู่แล้วสังกัดตั้งกับวิทูลูกขอผมก็บอกไปว่าผมไม่ได้ทำเพื่อแผ่นดินหนึ่งวันนี้ด้วยความเชื่อเราครับพี ่ ปรากฏแต่วันนั้นก็เราก็ทำตามยุทธวิธีเราก็ไปเข้าที่ซุ่มไปดักรอซุ่มเขาปรากฏว่าประมาณ4 ทุ่มเข้ามายิงมีเสียงเครื่องตัดไม ้ พอมีเสียงเครื่องตัดไม้เสร็จเนี่ยผู้หมวดก็สั่งเงินเลยก็ยุดเพื่อย่องจะไปจับแต่อย่าลืมว่าโจรน่ะมันมาตัดไม้บ้านเราเนี่ยเขามีอาวุธมาอยู่แล้วเขาเข้ามาในบ้านเราในขดินเราครับ ครับ แต่เขาวางยามเราซึ่งเราไม่รู้อ่ะว่ายามเขาอยู่ตรงไหนเมื่อเข้าไปใกล้ไอ้ยามไม่รู้มันอยู่ตรงไหนครับมันโดดลงจากต้นไม้วิ่งตุ๊ดออกไปแต่ในป่าเราเห็นคนวิ่งอ่ะคนหน้าก็เลยบอกว่าผู้หมวดบอกว่าจับก็แสดงตัวพอแสดงตัวหลังจากที่ผมแสดงตัวสิ่งที่รับกลับมาคือเสียงปืนยิงมาหาเราเราก็ได้เกิดการมาท้ากันก็ยิงกันจนเราดำเนินกลยุทธ์ได้ไปถึงหน้าที่เขาตัดไม้ครับ ครับ คือเวลาเขาตัดไม้ในป่ามันมืดแต่คนที่ตัดอะที่มันใช้เครื่องยนต์อะมันจะใช้เขาเรียกอะไรไฟฉายติดหัวครับพี ่ที่คอยเราเห็นตามบ้านนอกที่เขาส่องหากบหาเขียดกลางคืนนะ ใช่ครับซึ่งมันจะใช้ไฟฉายเนี่ยส่อง ครับ แล้วเมื่อผมดำเนินกลยุทธ์ไปถึงไอ้ตรงที่มันตัดได้ครับและไอ้ตรงหน้าผมเนี่ยมันเห็นไอ้ไฟฉายที่ติดหัวอยู่3คนวิ่งหนีซึ่งระยะห่างจากผมเนี่ยประมาณไม่น่าเกิน20เมตรแล้วผมเด็กหนุ่มอ่ะด้วยความห้าวครับพี ่ คิดว่าเราเนี่ยวิ่งทันแน่นอน ครับ ซึ่งในป่าหน้าที่ตรงนั้นถามมันรกไหมมันก็ไม่ถึงกับรกมากครับพี่คือพวกที่มันจะมาตัดไม้เนี่ยมันจะมาสมหลวดแล้วก็จะมาเฉาะทางคือเฉาะทางนี่คือมาเปิดทางเพื่อให้เป็นทางเดินได้พวกขวากหนามเลยมันจะออกครับ ครับผม แล้วต้องมาสำรวจทางก่อนเพราะว่าตรงนั้นน่ะกับระเบิดเยอะมากผมก็วิ่งกะว่าจับทันแน่นอนยังไงก็ทันวิ่งได้ประมาณก็ไม่ถึงสัก100เมตรครับมีความรู้สึกว่าเหมือนมีอะไรร้อนๆ อ ่ะบนที่ขาขวาข้างถนัดก็ปรากฏแล้วก็ล้มเลยครับ ปรากฏว่าล้มเอามือจับดูมีเลือดไหลผมโดนลูกปืนโดนยิงเข้าที่ขา เหรอ ครับนี่ก็เนี่ยมันเป็นจุดเกิดถึงเรื่องที่ได้เจอลุงพายคนนี้ครับ ครับ ก็หลังจากที่โดนยิงเสร็จแล้วก็พยายามประคองตัวเองเนี่ยเข้าที่กำบังซึ่งตรงนั้นมันจะเป็นขอนไม้ขอนใหญ่ล้มเมื่อเข้าที่กำบังเสร็จก็เขาที่วิ่งหนีไป3คนนะครับ เขายังยิงสู้กับเราครับยิงสู้มาเนี่ยมาที่ผม ครับ ซึ่งผมก็เข้าที่กำบังนั้นก็พยายามยิงสู้เพื่อไม่ให้เขากลับมาเพราะรู้ตัวเองแล้วว่าเฮ้ยหลงหมู่แล้วอ่ะมาคนเดียวแล้วอ่ะซึ่งพี่คิดสภาพป่ามันมืดอ่ะ ใช่ ทีนี้ผมพยายามคำหาวิทยุสื่อสารเองหาจะมีวิทยุครับผมไอคอม ครับ หาไม่เจอไม่รู้ล่วงที่ไหน อ๋อ แล้วโทรศัพท์มือถือเมื่อ10กว่าปีแล้วชายแดนที่ไม่ต้องพูดถึงนะไม่มีสัญญาณ ครับ ก็ทำไงอ่ะไม่เจอก็พยายามยิงสู ้ ยิงสู้จังหวะที่ลูกกระสุนมันหมดจากปืน M16 ครับกำลังจะเปลี่ยนแมกกาซีนเนี่ย ครับ ได้ยินเสียงปืนอีกกระบอกดังห่างจากผมไปเนี่ยประมาณ3เมตรได้ซึ่งในป่าวันนั้นถึงมันจะเป็นคืนเดือนหงายก็จริงแต่ว่ามันมองยังไม่เห็นนะประมาณ3เมตรนี่มันเห็นเป็นลางๆนะว่าใครแต่รู้ว่าคนผมก็เลยตะโกนขาเปลี่ยนแมกกาซีนแล้วพร้อมจะสู้อ ่ ะผมคิดในใจว่ามันเอาตาเอามันไปด้วยวะไปทะเลาะกันเมืองผีต ่อ คิดในใจอย่างนั้นก็ถามว่าตะโกนว่าใครเขาก็เรียกว่าหน้าคือพวกอาสาสมัครฐานพานนะครับเขาจะเรียกข้าราชการว่าเขาเรียกข้าราชการว่าหัวหน้า ครับ ผมเขาบอกหัวหน้าผมเองผมว่าใครอ่ะสายข่าวเองสายข่าวเองเขาเข้ามาเพราะฉะนั้นว่าผมใจชื้นแล้วเอออย่างน้อยมีพวกเราแล้วเข้ามาคนหนึ่งก็ปรากฏว่าคนที่เดินมาครับเป็นลุงพานซึ่งแกเป็นสายข่าวแต่แกมีอาชีพเป็นพานล่าสัตว์แต่เป็นสายข่าวให้ทางการโดยลับๆครับ คร ับ แต่ซึ่งวันนั้นผมยังไม่รู้จักท่านยังไม่รู้จักแกเข้ามาก็เข้ามาผมก็ถามว่าไปไงมายังไงทำไมถึงมาอยู่นี้บอกว่าก็ได้ข่าวว่าจะมีการล้อมจับก็เลยว่าจะมาช่วยพอยินเสียงปืนก็เลยวิ่งมาก็เลยมาเจอหัวหน้าเนี่ยแต่พอลุงพานปรากฏตัวครับมันน่าแปลกอย่างนึงไอ้สามคนที่มายิงผมอยู่เมื่อคู่ครับพี่ขวัญ ครับ เชื่อไหมเสียงมันวิ่งป่าแตกครับพี ่ คือเมื่อตอนไอ้ตอนที่มันวิ่งมาผมไม่ได้จับอ่ะคือมันจะวิ่งเป็นทางแต่คนที่วิ่งแบบตกใจมันจะอาการวิ่งอีกแบบครับ อ๋อ ถึงในป่าเนี่ยเรามองไม่เห็นพี ่ มองเห็นแต่ได้ยินเสียงพอได้ยินเสียงเราก็โงกหน้าขึ้นดูไฟใช้ติดอยู่กับหัวพี่แต่ก่อนมันรวมกลุ่มเหมือนที่มันวิ่งควนทิศควนทางแบบ คือแสงไฟที่มันออกไปเนี่ยวุบวุบวุบวุบเต็มป่าไปหมดถูกไหม ครับคือวิ่งแบบไม่คิดชีวิตเราก็ไม่ได้คิดอะไรคิดว่าเออสงสัยมันคงเพื่อนมันอาจจะโดนยิงแล้วแบบว่าสติแตกตกใจอะไรอย่างเงี้ยมั้ง ครับครับ เราก็ไม่ได้คิดอะไรก็กลับมาคุยกับลุงแกต ่อ ลุงก็ถามเอ้าหน้าโดนยิงทำไมไม่ห้ามเลือ ดผมเลยบอกว่ายังห้ามไม่ได้ก็ติดพันอยู่กำลังสู้กันอยู ่ แกบอกมันไปแล้วห้ามเลือดก่อนก็เลยเอาชุดเฟิร์สเอดนะครับที่ข้างตัวมาห้ามเลือดก็ผมก็ทำการห้ามเลือดเสร็จแกก็ดีนะครับแกรู้วิชามากเลยแกก็ห้ามเลยแกบอกว่าหน้าจับเวลาด้วยนะรู้15นาทีต้องคลายปมนะว่าเดี๋ยวเนื้อมันจะยังไงเนื้อมันจะตาย เนื้อมันจะตาย ครับ ครับ แต่พอแกคุยกับผมเสร็จฝั่งตรงข้ามมันจะมีต้นไม้ต้นใหญ่ต้นนึงแกจะไปนั่งนั่งพิงต้นไม้พี ่ครับ แล้วแกก็เอายามวนคิดถึงคนบ้านนอกครับจะดูดยา เส้นใช่ไหม ยาเส้นครับ ยาเส้น ครับอดูดยาเส้น ครับ แต่ที่หน้าอกผมสังเกตหน้าอกแกมันเป็นเหมือนน้ำไหลแล้วเราไม่รู้น้ำอะไรคือมันมืดด้วยความที่ว่าเราเจ็บด้วยเราก็ไม่อยากสงสารผมก็ถามว่าอ้าวลุงคือเขาอายุมากกว่าผมจะเรียกลุงอะครับ ครับ ตอนนั้นอะลุงมีวิทยุไหมบอกกองร้อยให้หน่อยเนี่ยอยู่ใกล้ๆเนี่ยเดี๋ยวให้เขามาช่วยหน่อย ครับ แกบอกแกไม่มีแกไม่มีบอกเอาถ้างั้นลุงช่วยพยุงผมไปหาหน่อยเนี่ยพวกผมมาห่างจากเนี่ยประมาณสักร้อยกว่าเมตรแกบอกว่าอย่าไปเลยเพราะว่ากลางคืนอ่ะถ้าไปอ่ะเดี๋ยวมันจะยิงกันเองเราไม่รู้ว่าใครเป็นใครแล้วอีกอย่างอ่ะผมว่าหัวหน้าไปไม่ถึงหรอกผมว่าไม่เกิน15นาทีอ่ะหัวหน้าจะปวดแผลแล้วเป็นจริงอย่างเขาพูดเลยครับพี่ขวัญ ครับ ไม่พอ15นาทีผมปวดแบบที่สุดในชีวิตแล้วก็หิวน้ำจะกินน้ำแกลุกมาพวดเร็วมากเลยแกตีมือเลยจากกระติกน้ำที่จะยกกระดกครับผมมารู้ทีหลังจากที่ผมไปรับการรักษาแล้วคือว่ า ถ้าโดนยิงอ่ะเรายิ่งกินน้ำเลือดยิ่งไหล โอ้เออพี่ก็ได้ยินเหมือนกัน ครับหลังจากนั้นแกก็นั่งที่โคนต้นไม้นั่งดื่มบุหรี่แล้วแกก็ไม่คุยกับผมเลยนะ คร ับ ผมก็ไม่รู้จะทำไงแล้วเราจะทำยังไงอ่ะผมก็ความอึดอัดอ่ะพี่คิดดูว่าใครไม่รู้จักเราเป็นสายข่าวเราจริงหรือเปล่าเราคิดในใจจริง ใช่ตอนนั้นก็ระแวงหมดแล้วนะเพราะว่าเราก็ข้างหน้าก็ต่อสู้กับผู้กับ ผู้ร้ายอยู่แล้วอยู่ดีใครก็ไม่รู้โผล่มาแล้วก็มาอ้างว่าเป็นสายข่าวแล้วก็ไม่ค่อยพูดค่อยจาอะไรกับเราก็นั่งห่างกันนั่งห่างกันไกลไหม ประมาณสัก2เมตรได้ครับไม่ห่างกันมาก ก็ไม่ไกลมาก เ ลยครับครับ เห็นเป็นลักษณะนั่งก็มันก็ยังเห็นกันนะครับพี่แล้วก็กลัวเพราะว่ามีคำพูดคือลูกน้องจะบอกเสมอว่าหัวหน้าในป่าห้ามไว้ใจใครแม้แต่คนยิ่งเป็นคนที่ไม่รู้จักอ ่ ะห้ามไว้ใจเลยเด็ดขาด ครับ แต่ด้วยความมันจำยอมไม่รู้จะทำยังไงอ่ะพี่มันก็ต้องยอมอ่ะ เราบาดเจ็บด้วยเนาะเราบาดเจ็บด้วย ด้วยความอึดอัดก็ถามลุงแล้วจะทำไงอ่ะจะบอกว่าถ้านอนเถอะมียาบูเฟนอ่ะยาบูเฟนคือยาแก้ปวดอย่างแรกครับในกระเป๋าอ่ะน่ากินไปก่อน2เม็ดแล้วน่านอนไปเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมไปตามคุณมาช่วย ครับ แล้วผมได้เข้ายาไปด้วยผมก็กินยาก็นั่งมองหน้าแต่ไม่รู้ว่าเผลอหลับไปตอนไหนครับก็หลับไปตื่นมาก็ประมาณเกือบเพลนแล้วพี่ เกือบเพลนตื่นมากลางวันเลย กลางวันเลยมันด้วยความมันอาจจะปวดแผลแล้วก ็ครับ มันคงเพลียครับพี ่ก็นอนตรงนั้นเลยอืมครับ ครับพยายามมองหาลุงแกไม่เจ อ ไม่เจอด้วยความเรายังไม่คิดว่าอะไรเราผมก็ด่าแกในใจว่าอะไรวะแม่งผมพูดคำถามของ ท่านต้องไอ้บ่นแกแม่งไปก็ไม่บอกจะไปตามคนมาช่วยไม่บอกก็หน่อยเผื่อไอ้พวกนั้นอ่ะมันย้อนกลับมาฆ่าเราทำไงเราก็บ่นแล้วก็นั่งคอยแกไปคิดบ่ายๆแกคงจะมาคงไปตามพวกมาช่วยแหละเนาะ คร ับ แล้วแผลก็เริ่มปวดก็ยังปวดก็กินยาก ินยากับน้ำในกระติกก็กินหลับไปมาตื่นอีกทีเสียงแกเรียกหัวหน้าผมตื่นมาผมดูในการที่ข้อมือประมาณเกือบสองทุ่มนะครับหลับไปแบบคือมันปวดพี่เชื่อไหมว่าไอ้ตอนกลางวันปวดมากกว่ากลางคืนผมกินยาเกือบหมดแผงด้วยความมันปวดถ้าคนโดนมันจะรู้ว่าความปวดของพิษบาดแผลเป็นยังไงที่หมอบอกว่าตายเพราะทนพิษบาดแผลไม่ไหวผมเชื่อแล้วว่ามันเป็นยังไง ครับ พอหลังจากแกปลุกผมเสร็จผมก็นะอ้าวผมก็เหมือนจะบ่นแกว่าไหนไปตามคนมาช่วยเห็นมีคนมาเลยแกเลยบอกว่าไม่มีใครมาช่วยหน้าหรอกไอ้พวกที่เขากองร้อยก็ตัดตามหาหน้ามันหลงเข้าไปในฝั่งเพื่อนบ้านนู่นมันมาไม่ทันหรอกวันนี้ อ้าว แกบอกแบบนี้แล้วผมแล้วแกก็เหมือนไม่แยแสอะไรนะครับแกก็ไม่นั่งที่เดิม ครับ ไม่นั่งที่เดิมแต่วันนี้ที่แปลกไปคือมันมีเป้สีดำสะพายหลังเป้ของทหารพรานสีดำสะพายไปด้วยพอแกไปนั่งเสร็จปั๊บแกก็ปลดเป้ออกมาแกบอกงั้นหัวหน้ากินข้าวก่อน คร ับ แกก็เอาแกงให้ผมถุงหนึ่งข้าวถุงหนึ่งมัดรวมกันมาครับแกก็ยื่นให้ผมก็กำลังจะแกะเลยถามว่าอ้าวลุงแล้วมันแกงอะไรอ่ะเขาบอกแกงเต่าใส่หัวไอ้หยกกล้วยครับไอ้หัวปีครับแล้วบอกว่าลุงมันไม่กินหรอกกินไม่เป็นใครจะบ้ากินเต่าไม่เคยกินหรอกแกบอกเอาไม่กินก็ไม่กินงั้นเอามานี ่ เอาไปแกก็ไปวางไว้ข้างแก ครับ ข้างแกเสร็จพอเสร็จแล้วแกเลยบอกว่าหัวหน้าทนอีกคืนนึงนะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมีคนมาช่วย ครับ แล้วเสร็จแล้วแกบอกว่าเอาใช่งั้นถ้าไม่กินยาไอ้ถ้าไม่กินข้าวของแกให้กินยาแล้วนอนให้หลับไปเลยไม่ได้เช้าเร็ว ๆคร ับ แล้วพอผมจะกินยาช่วงนั้นก็ประมาณสักสี่ทุ่มไอ้พวกที่ตัดไม้ครับมันกลับมาอีก เอ้าทำไงล่ะทีนี้ เขาอะจะกลับเอาไม้ต้นที่เขาตัดที่มันล้มแล้วเขาคิดว่าเจ้าที่กลับหมดแล้ว ครับ วันสี่ทุ่มอะผมได้ยินเสียงคนอะมันเดินมามันในป่าเงียบมันได้ยินนะครับ ครับ ก็พอหันหน้าไปทางที่เขาเดินมาเห็นไฟเนี่ยเดินเรียงแถวอะไรประมาณตั้ง12คนได ้ครับ เอาแล้ววะคิดว่าตายเนี่ยอย่างนี้ทำยังไงผมก็มองหน้าลุงเอาไงจะบอกหัวหน้าสู้มันสู้มันอย่ายอมว ่ าอย่ายอมตอนนั้นในแมกกาซีนผมเหลือ3แม็กพอ3แม็กเสร็จก็มาให้ใกล้มาหาผมใกล้มากแกบอกนิ่งไว้ก่ อ นแต่มันเกือบเดี๋ยวมัน20เมตรอ่ะพี่จะนิ่งได้ไหม อ ๋ ออ ๋ ออ ๋ อ ผมก็ยิงผมรู้สึกยิงเหมือนจะโดนเพราะมีเสียงร้องยิงจนยิงสู้กันจนลูกผมหมดสารแมกกาซีนผมมี90นัดหมดแล้วมันนานมากมันเหมือนสงครามเลยว่าเขายิงมาแล้วก็หลบมันมีขอนไม้ขอนใหญ่ครับ ยิงสู้แกก็ยิงสู้กับลุงก็ช่วยพอลูกหมดถามลุงเอายังไงมันเข้ามาใกล้แกเลยมานั่งข้างๆแกเลยจับมือบอกว่าแกยกมือขวาขึ้นมาป้องปากแล้วก็จุ๊ๆไว้ครับบอกว่ามันนั่งเงียบๆจุ๊ๆไว้มันเห็นแล้วหรอกแกพูดแบบนี ้ มันเห็นแล้วออก ครับ ผมเราก็จะจริงเหรอผมก็ติดมันจะจริงเหร อ มันเห็นแล้วหรอกเชื่อผมแกว่าแบบนี้แล้วก็จริงครับมันก็เดินมาตรงที่ผมมันก็หานะแต่มันไม่เห็น เอาเหรอ แล้วมันก็เดินเลยเราไป อ๋อ พอเดินเลยไปเพิ่มก็โล่งอก ครับ ดูนาฬิกามันก็ปลาก็ไปเกือบตีสองนะครับพี่ขวัญ ครับ ตอนตีสองปุ๊บมันก็นอนไม่หลับแล้วผมก็เลยถามลุงทำไมมันมองเห็นเราลุงแกบอกว่ามีแล้วกันยังไม่เล่าให้ฟังแกว่าแบบนี ้ เราก็อยากรู้เนาะเราก็พยายามซักไซส์ไล่เลียงแกก็ไม่บอก คร ับแต่แกพูดคำหนึ่งแกบอกว่าหัวหน้าเคยเห็นผีไหม อ๋อทำไมพูดแบบนั้น อยู่แกพูดขึ้นมาหน้าเคยเห็นผีไหม นั่นดี แล้วผมวัยรุ่นเนาะตอนนั้นมันก็ทะเลนทั้งที่เจ็บก็ทะเลนอ่ะ ครับ ผมไม่เคยเห็นหรอกมันเป็นยังไงแล้วลุงเคยเห็นไห ม เจ๊บอกทำไมยังไม่เคยอ่ะผีก็นี่ไงผีก็เหมือนลุงเนี่ยเจ๊บอกเฮ้ยอย่ามาพูดเล่นในป่าในเขามาพูดบ้าพูดบออะไรอย่างเงี้ยผมก็ว่าอย่างเงี้ยนะ เ จ๊บอกจริง ครับ แต่แกก็พูดต่อว่าหัวหน้าเชื่อเรื่องความดีไหมบอกเชื่อดิเราคนพุทธก็ทำดีก็ต้องไปไต้หวันคนดีผีคุ้มนะ ครับ พ่อแม่ก็เคยบอกแบบนี ้ครับ แกเลยบอกผมคำหนึ่งไว้จำในทุกวันนี้แกบอกว่าถ้าเชื่อแบบนั้นน่ะเป็นคนน่ะจงทำความดีไว้อย่าตายไปแล้วจะไม่ได้ทำจะไม่เสียใจแกบอกผมแบบนี ้ พอหลังจากนั้นนะครับก็ไม่รู้หลับตอนไหนครับ เ พราะตื่นเช้ามาได้ยินเสียงผู้กองผู้หมวดเพื่อนเต็มเลยมาตะกิดผมมาพอมาตะกิดปุ๊บก็ทีมแพทย์ก็มาช่วยครับผมก็ถามผู้กองผู้หมวดว่าเอ้าแล้วลุงสายข่าวแกไปไหนอ่ะแกบอกไม่มีนะมีเองอยู่คนเดียวผมก็นี่ก็ผู้กองกับผู้หมวดแกไม่หลังอาจจะไม่เห็นมั้ง เออทีนี้ครับ เพราะว่าพวกผู้บัญชาแกอาจจะมาทีหลังพวกหน่วยช่วยเหลืออาจจะมาก่อนพอดีลูกน้องที่เป็นหมอครับเขาไปโผล่ผมไปบานเบื้องต้นผมก็ถามเขาเอ้ยไอ้น้องเห็นลุงใช่ไหมลุงที่เป็นพานที่ว่าเป็นสายขาวเราเห็นไหมที่บอกไม่มีนะพี ่ ไม่มีหรอกไม่มีพี่อยู่คนเดียวตามใครใครใครก็พูดแบบนี ้ แล้วไม่มีใครพูดต่อเลยว่ายังไงแกบอกว่าพี่พักผ่อนก่อนเถอะเดี๋ยวหายแล้วค่อยว่ากันแต่ว่าแบบนี ้ ผมก็โดนส่งตัวพี่โรงพยาบาลครับที่ผมไม่รู้ความจริงมาอยู่ในโรงพยาบาลเกิดเป็นบ้าพี่ขวัญ ทำไมอ่ะ พอหลังจากไปพักฟื้นในประมาณสัก4-5วันครับผมผู้กองมาเยี่ยมพร้อมแฟ้มๆหนึ่งแกบอกว่าเป็นไงดีขึ้นหรือยังผ ม บอกว่าก็ดีขึ้นแล้วครับตามลำดับก็อยู่กับหมอนะครับ คร ับ ผมก็เลยถามหาลุงแกบอกว่าผู้กองครับลุงแกอยู่ไหนผู้กองพามาเยี่ยมผมหน่อยได้ไหมผมอยากขอบคุณแกถ้าไม่ได้แกเนี่ยผมคงไม่รอด คือแกพูดว่าแกเป็นสายข่าวผู้กองก็ต้องรู้จักอยู่แล้วถูกไหมฮะ ใช่ใช่ครับผู้กองรู้จักผมก็อยากให้ผู้กองพามาเนาะผมก็ว่าจะได้ขอบคุณแกช่วยชีวิตเรา ครับ แกเลยบอกผู้กองพูดมาคำนึงว่าคงพาแกมาไม่ได ้ ผมก็บอกอ้าวทำไมจะพาแกไม่ได้ติดต่อแกไม่ได้หรือยังไงครับวันหลังก็ได ้ครับ แกบอกเองดูนี่ก่อนแกก็ส่งแฟ้มให้ผมแฟ้มหนึ่งซึ่งมันเป็นแฟ้มรายงานการปะทะครั้งหนึ่ง ครับ ซึ่งรูปที่ผมเห็นใบแรกที่เปิดไปครับที่จำท่านั่งของลุงแกได้ไหม พิงต้นไม ้ครับเป็นท่าที่แกตาย เฮ้ย คือในรูปอ่ะมันเป็นเสื้อที่แกใส่นะเป็นเสื้อทหารแขนยาวแล้วข้างในรู้สึกข้างในจะเป็นเสื้อสีหม่นๆเพราะมันมืดจนมองไม่เห็นและไอ้ที่ผมบอกว่ามีน้ำเปียกๆอะไรอยู่ในเสื้อแกที่เห็นนะครับเป็นน้ำเลือดในรูปครับแล้วมือขวาแกที่ดูดบุหรี่ อ่ ะแกตายแกถือบุหรี่ ครับ นั่งถิงต้นไม้ต้นนั้นเลย ก็ถูกรอบยิงนี่เหรอ ไม่ใช่ครับเซิร์ฟก็หลังจากนั้นก็ถามผู้กองว่าพี่แกลุงนี่ชื่ออะไรแกบอกว่าบอกไม่ต้องบอกชื่อกว่าเดี๋ยว ไม่ต้องบอกก็ได้ไม่ต้องบอกก็ได้เพราะอาจจะมีญาติแกฟังอยู่ครับ ครับลุงแกชื่ออะไรแกก็บอกลุงชื่อนี้ ครับ แต่ผมนั่งเหตุการณ์แล้วมันเป็นยังไงก็คือลุงอ่ะแกเป็นสายข่าวไม่มีใครรู้แต่อีกอาชีพนึงคือแกหาของป่าแกล่าสัตว ์ครับ ก็วันนั้นน่ะไปล่าสัตว์บังเอิญไปเจอกับไอ้พวกตัดไม้เนี่ยครับ ครับ แต่มันไม่ได้ใช้เลื่อยเครื่องมันใช้เลื่อยแย่งกันอ่ะไอ้เลื่อยชักอ่ะครับ สองคนช่วยดึงฟุดฟัดอ่ะ ไปเจอกัน2คนไปเจอไอ้ตรงไอ้ที่แกตายอ่ะครับก็เลยบอกจั คุณก็จับแกไอ้จับไอ ้คนร้ายคนคนรอบครับ ก็ปลดอาวุธเขาเสร็จแล้วให้เขาอ่ะมานั่งอยู่ไอ้ตรงท่อนซ่อนท่อนซุงซ่อนไหนต้นไม้ต้นใหญ่ที่ผมพิงครับตรงนั้น อ ่ะให้มานั่งคอยเขาก็วิทยุบอกกองร้อย ครับ ว่าเนี่ยจับผู้กระทำความผิดได้แล้วให้มารับแต่แกไม่รู้ว่าไอ้พวกที่มันมาตัดไม้มันไม่ได้มาแค่สองคนมันมีไปตัดข้างๆอีกขึ้นป่ามันมืดแต่พี่มองไม่เห็น ครับ แล้วแกก็จังหวะที่เรากองร้อยแกก็นั่งพิงต้นไม้นะมือซ้ายแกก็ถือปืนลูกซองแกมือขวาแกก็ดูดบุหรี่ใบจากแกไป ครับ ปรากฏว่าเพื่อนที่มันตัดไม้อยู่อ่ะเหมือนโอ้ไม่รู้ไหนไม่รู้มายิงแกตายแล้วเขาก็หนีไปพวกตัดไม้ก็หนีไปกองร้อยจะขึ้นมารับโจรกลับได้มารับศพแกกลับ โอ้โห แต่ว่าที่คนอื่นไม่พูดผมฟังเพราะเขาเจอบ่อยๆส่วนมากอ่ะจะเป็นอสใหม ่ ที่ว่ามาอยู่กองร้อยเนี่ยครับแล้วไปทำงานใหม่ๆไปล้อมจานใหม่ก็จะถามหาเอ้าเมื่อกี้ลุงมีลุงพานอ่ะเขาบอกเป็นสายข่าวมาช่วยหรือบางคนเข้ายามอยู่อ่ะคือมันจะมีฐานที่อยู่ในป่าอย่างเงี้ยครับก็บอกว่าเออเนี่ยเมื่อตอนดึกๆอ่ะมีลุงพานเขาบอกเป็นสายข่าวมาขอน้ำกินด้วย คร ับ แล้วพี่ขวัญจำข้าวที่เขาส่งให้ผมกินได้ไหม เออนี่แหละกำลังจะถามนี่ไงที่เป็นแกงอ่ะแกงเต่าอะไรอ่ะ ที่เป็นแกงอ่ะมันเป็นเสบียงวันนั้นที่แกไปแล้วเป็นของที่แกชอบมากที่สุดก็คือไอ้แกงเต่านี่แหละ อ๋ออาหารมื้อสุดท้ายของแก ไม่มื้อสุดท้ายหรือเปล่าแต่ว่าเมียแกที่หลังจากนั้นได้ไปถามเมียแกได้ไปไหว้โกรธแกที่บ้านแกบอกว่าไอ้แกงเต่านี่แกชอบ ครับ แล้วผมเลยมาผูกเรื่องเกี่ยวกับว่าแกถามว่าเชื่อเรื่องความดีไหมแกคือที่ถามเมียแกเป็นคนชอบล่าสัตว์และแกชอบกินแกงเต่าเป็นชีวิตจิตใจอ่ะ คร ับ แล้วแกงเต่าอ่ะกว่าจะกินได้พี่ที่ถามเมียแกเวลาทำเนาะมันค่อนข้างจะมัน ทรมานมันโหดอ่ะมันโหดอ่ะ ครับก็เลยอาจจะเป็นแบบห่วงนึงวิวากรรมนึงที่แกไปอย่างตรงนั้นไม่ได้หรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจ แล้วพอกลับไปหาภรรยาของคุณลุงคนนั้นคุณลุงพรานคนนั้นแล้วเล่าให้แกฟังเนี่ยนะครับแล้วจากวันที่เกิดเหตุที่คุณลุงเขาเสียเนี่ยผ่านมานานขนาดไหนแล้วอะ ประมาณ6เดือนพอไปเล่าให้แฟนแกฟังแฟนแกบอกว่าแกยังไม่ไปอีกหรอกเขาไปเชิญวิญญาณ3รอบมานะ เ ขาไปเชิญวิญญาณตรงนั้น3รอบแล้ว ครับ แต่ก็ตัวนี้ผ่านสิบกว่าปีไม่ทราบมันน้องๆยังเจออยู่เปล่า เอาหรอ แต่วันนั้นถ้าไม่ได้แกก็แย่เหมือนกันนะครับ ใช่สิโอ้โหเรื่องนี้ผมบอกเลยครับคุณนิวสนุกมากผมฟังแล้วผมเพลินผมชอบมากเลยเรื่องแบบนี้เรื่องเข้าไปอยู่ในป่าแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วว ันนั้น ครับยังไง วันนั้นไม่สนุกครับพี่ เข้าใจผมเข้าใจคือด้วยความที่เราเนี่ยนะครับเป็นเจ้าที่เป็นข้าราชการถูกไหมครับ เราต้องปฏิบัติหน้าที่ดีที่สุดรับมอบหมายมาอย่างที่สองข้ออย่างที่คุณนิวอ่ะบอกเลยนะครับหน้าที่สำคัญที่สุดแล้วยิ่งคนมาลักลอบตัดไม้ทำลายป่าบ้านเราเขตเราประเทศเราคนที่มาลักลอบเข้ามาเนี่ยเป็นคนต่างที่ต่างถิ่นมาทำลายบ้านเราเราก็ไม่ยอมถูกไหมและตอนนั้นเนี่ยเราก็แบบอยากจะจับให้ได้อะเราเห็นแล้วล่ะเราวิ่งทันมันอ่ะแล้วตัวคุณนิวหนุ่มอ่ะยังหนุ่มๆอยู่ยังหนุ่มกระทงยังห้าวอยู่อ่ะไหวอ่ะคิดว่าไหวอะไรเงี้ยก็เลยลืมนึกทุกสิ่งทุกอย่างไปเลยแต่เราโดนยิงตอนไหนเราก็ยังไม่รู้สึกถูกไหม แต่ผู้หานั้นมันไม่รู้สึกอะไม่รู้สึกจริงๆเหมือนจะมีตัวอะไรมาโดนแค่นั้นเอง เออแล้วพอคุณลุงคนนั้นโผล่มาจากไหนก็ไม่รู้เป็นพี่นะนิวพี่ขวัญก็ไม่เชื่อใจหรอกแล้วก็ไม่รู้ว่าเป็นพวกมันหรือเปล่า ครับ ใช่ไหมเป็นพวกมันหรือเปล่าเป็นฝั่งนู้นหรือเปล่าปลอมตัวมาย้อนหลังมาตลบหลังเราหรือเปล่าก็ไม่รู ้ครับผม โอ้แต่ว่าคุณลุงพรานคนนี้อยู่เป็นเพื่อนนิวเนี่ยนะครับ2คืนเลยเต็ม ๆ2คืนแต่ก็อยู่ประมาณสัก 2-3 ชั่วโมงได้เพราะหลังจากนั้นเราหลับตอนเราหลับเราไม่รู้ว่าแกอยู่ด้วยหรือเปล่า ทีนี้พี่สงสัยว่าไอ้ตอนที่เรากำลังสู้ๆอยู่แล้วคุณลุงโผล่มาเนี่ยแล้วเราเงยโผล่หน้าเข้าไปดูเนี่ยไอ้แสงไฟแวบๆที่มันแบบที่มันวิ่งหนีกันเนี่ยอยากรู้มันเจออะไรอันนี้ผมเดานะคุณลุงคงหลอกพวกมันอ่ะ ผมก็ไม่รู้ว่าเจออะไรเพราะจังหวะนั้นมัน ค ือความมันมืดแล้วแกหันหน้าไปทางนั้นนะหันหน้าไปหาโจรเรามาหันไปดูว่าเรารู้แล้วพวกเราแต่เราไม่ได้มองหาลุงแกครับ โอ้โหแล้วหลังจากนั้นแหละครับหลังจากรักษาตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วได้ไปทำบุญอะไรให้คุณลุงเขาไหม ครับทำบุญทุกวันนี้ก็ทำบุญให้กับเวลาไปทำบุญก็จะอุทิศ ให้ลุงแกแล้วก็คนที่ทำเพื่อชาติเนี่ยแล้วก็สัมภเวสีต่างๆก็จะทำให้หมดแต่มันเป็นจุดเริ่มต้นเลยนะพี่หลังจากนั้นผมเริ่มเห็นเรื่อยๆ จริงเหรออ ย่างมาอยู่กระบี่มาเป็นครูฝึกลูกเสือส่วนมากหลังจากนั้นนะครับก็จะได้เป็นครูบ่อยขึ้นก็มาเจอของคุณต้าเลย ครับ ครูโนราเลย โอ้เอาอย่างเงี้ยงั้นเดี๋ยวคราวหน้ามาเล่ากันอีกนะนิวนะ คร ับ นะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับนี่ย้อนกลับไปเรื่องเก่าก่อนหลังจากที่เรารักษาตัวรู้เรื่องราวคุณลุงพลานคนนั้นที่เข้ามาช่วยเรานะครับแล้วเราได้มีการออกปฏิบัติหน้าที่เรื่อยๆหลังจากนั้นมีเหตุการณ์อะไรแปลกๆเกิดขึ้นอีกไหม หลังจากนั้นก็ออกจากพักฟื้นนั้นเสร็จผมไม่ได้กลับไปตรงนั้นเลยครับก็ส่งผมไปอยู่อีกหน่วยนึงเพื่อจะให้ไปพักคือหลังจากบาดเจ็บก็จะให้ไปพักฟื้นครับ โอ้ครับโอ้ยเรื่องนี้สนุกมากนะครับคุณนิวผมชอบมากเลยนะครับเรื่องนี้ครับเรื่องพลานป่าเป็นพลานวิญญาณของในพรานคนหนึ่งแล้วกันที่เสียชีวิตนะฮะขณะปฏิบัติหน้าที่แล้วเขารู้ว่าเรากำลังเพี้ยงพ้ำอยู่คนของรัฐบาลนะครับข้าราชการที่กำลังจะไปจับผู้ร้ายมาลักลอบตัดไม้ทำลายป่าในประเทศเราในบ้านเรากำลังจะเพี้ยงพ้ำถูกทำร้ายแกก็เลยโผล่มาปรากฏกายขึ้นมาช่วยคุณ ครับพี่ อย่างที่ลุงเขาบอกว่าเชื่อเรื่องผีไหมเชื่อไหมว่าต้องเป็นคนดีต้องทำดีนะคนดีผีคุ้มนี่คือผีมาคุ้มคุณเลยนะคุณนิวโอ้โห คร ับสนุกมากคุณนิวขอบคุณมากๆขอบคุณมากๆอันนี้ใกล้ถึงบ้านหรือยังครับเนี่ย ใกล้แล้วครับแต่ขอฝากสักนิดนึงนะพี่ขวัญ ครับผม ไอเรื่องเนี้ยครับที่มันเกิดไอเรื่องตัดไม้เนี่ยมันมีอย่างเดียวเลยครับพี่ขวัญรู้ไหมมันคืออะไร อะไรฮะ เงินครับเงินอย่างเดียว เหร อบ้านเขาไม่ตัดมาตัดบ้านเราทำไมเขาเอายอมเอาชีวิตเข้ามาเสี่ยงเพื่ออะไรเพื่อเงิน ครับ เพราะฉะนั้นบางอย่างเงินซื้อไม่ได้ทุกอย่างครับ Hello. แต่มันสำคัญมันจำเป็นแต่เราจะไปเห็นแก่เงินมากกว่าบางอย่างเพราะผมเชื่อลึกๆเลยว่าคนต่างประเทศอ่ะ ครับ เขาต้องมีนอกมีในอ่ะเขาถึงสามารถเข้ามาในแผ่นดินเรามาตัดเราได ้ เอาอยู่พี่ขวัญจะเข้ามาบ้านผมเอาของบ้านผมพี่ขวัญจะกล้าไหมถ้าพี่ขวัญไม่รู้ว่าบ้านผมอยู่กี่คนมีปืนไหมถูกไหมคร ับ เข้าใจนะครับมันก็ต้องเนาะถ้าภาษาของคนที่เป็นนักรบทำศึกกันก็พวกหนอนบ่อนไส้มีนอกมีในอะไรอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นต้องช่วยกันเป็นหูเป็นตานะผมว่าเรื่องแบบนี้นะป่าไม้ประเทศไทยเราเนี่ยก็เหลือน้อยเต็มทนแล้วจะไม่เก็บไว้ให้ลูกให้หลานให้ดูได้เที่ยวเหรอครับ ครับ ใช่ไหมพอเวลาเกิดภัยพิบัติธรรมชาติทีก็โทษนู่นโทษนี่แล้วก็มาโอดควรกันทีมีอยู่ไม่ช่วยกันดูแลมีอยู่ไม่ช่วยกันอนุรักษ์ คร ับ เนาะนะครับผมโอ้โหขอบคุณมากๆวันนี้สนุกมากครับมีคุณผู้ฟังส่งข้อความมาจากคุณวาริดานะครับวาริตานะครับบอกว่าเรื่องนี้ดีที่สุดในคืนนี้แล้วค่ะ เรื่องของนิวดีที่สุดในคืนนี้เอาจะพึ่งใจเย็นๆเพราะว่าเรื่องนี้สนุกมากนะครับแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ผมฟังแล้วผมสนุกมากๆเลยนะคุณมอสป๊อก9 2เด้งนครปฐมบอกว่านับถือใจพี่ก็เลยครับตะเบะให้เลยครับพี่มันมากครับพี่คือแล้วคือตัวของนิวเองเนี่ยหลังจากนั้นแล้วเนี่ยนะครับก็ย้ายหน่วยเลยอย่างที่บอกไปเนาะ มันไม่อยู่หน่วยเดิมครับอยู่หน่วยลบเหมือนเดิมครับแต่ว่าไปอยู่อีกที่นึงคือหน่วยลบของทหารไม่ว่าจะเป็นเหล่าทัพเรือทัพบกทัพอากาศเนี่ยเขาจะวนกันที่คือไปทำงานชายแดนปีนึงกลับมาอยู่ที่ตั้งปกติปีนึงไปราชการต่างประเทศปีนึงอะไรประมาณนี้เขาจะไม่ให้อยู่พื้นที่ที่เสี่ยงตลอดเพราะมันจะเกิดความกดดันของกำลังพลได้ครับ เข้าใจครับเรื่องของจิตวิทยาจิตใจด้วยเนาะนะครับผมเอาละฮะไงก็เป็นกำลังใจให้เนาะไม่ว่าจะเป็นคุณนิวเองก็ดีแล้วก็พี่ๆเราหลายๆเราเลยที่ทำหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่เพื่อประเทศไทยเพื่ออธิปไตยของชาติไทยนะครับทุกๆคนด้วยนะครับแล้วตอนนี้อีกไกลไหมกว่าจะถึงบ้านเนี่ย อ๋อเหลืออีกสัก50โลได้คร ับ ผม แล้ว ตอนพี่เรื่อยก็ แล้วครับแล้วมาใครครับนิวขับรถมาใครเนี่ย มากับน้องหมาคู่ใจคนเอกตัวนึงคร ับ เอาเหรอโอเคไงก็ขอให้เดินทางกลับบ้านปลอดภัยแล้วกันนะครับ ครับพี่คร ับขอบคุณมาก เราฝั่งนี้มีอยู่หลายเรื่องครับว่าเนี่ยเพิ่งพอดีเล่าให้น้องๆตอนกันหรอกวิ่งพี่ลองโทรไปเล่าช็อกเลย มันมากนะครับเรื่องนี้เรื่องในป่าผมชอบเลยฮะนี่ขอบคุณมากจริงนะครับผมขอบคุณมากครับนิว ครับเชิญงานครับสวัสดีครับพี่ฝอยคร ับ สวัสดีครับ สวัสดีครับพี่ฝอยคร ับ สวัสดีครับ สวัสดีครับพี่ฝอยครับ สนับสนุนโดยเครื่องดื่มไวน์ฟูมูล อ สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านครับขอต้อนรับกลับเข้าสู่ The Shock Story ค่ำคืนนี้ผมได้หยิบยกอีเมลฉบับหนึ่งซึ่งส่งมาจากคุณสินนำมาเล่าให้ฟังกันกับเรื่องกลับมาเรื่องราวและเหตุการณ์ทั้งหมดนั้นเป็นประสบการณ์ตรงของคุณสินเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นที่คอนโดแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครเรื่องราวทั้งหมดนั้นต้องย้อนกลับไปเมื่อ 17-18 ปีที่แล้วสินเล่าให้ฟังว่าตอนนั้นสินเพิ่งจะย้ายเข้ามาอยู่ที่คอนโดแห่งนี้ใหม่ๆสินพักอยู่ที่ชั้น9มีเพื่อนข้างห้องเป็นชายชาวจีนหรือฮ่องกงก็ไม่แน่ใจชายจีนคนนี้ดูแล้วเป็นคนเก็บตัวไม่ค่อยพูดไม่ค่อยจากับใครซึ่งสินก็แทบจะไม่ได้เจอกับเขาเลยบางครั้งเจอกันในลิฟต์ก็ไม่ได้ทักทายอะไรกันมากแต่ว่าชายจีนคนนี้เคยบอกกับสินว่าเขาอาศัยอยู่เพียงลำพังคนเดียวสินก็ไม่ได้ติดใจอะไรกับชาวจีนคนนี้วันเวลาก็ล่วงเลยผ่านไปสินทำงานไปพักอยู่ที่นี่ได้เป็นปกติดีจนกระทั่งมีอยู่ช่วงหนึ่งสินรู้สึกว่าเริ่มได้กลิ่นเหม็นเน่าจางๆซึ่งก็ไม่รู้ว่ามาจากจุดไหนตอนแรกก็ไม่ได้เอกใจอะไรมากแต่ว่าพอผ่านไปหลายวันเข้ากลิ่นที่ว่านี้มันก็ยังคงอยู่อย่างนั้นไม่ได้หายไปไหนเลยตอนนั้นก็เริ่มรู้สึกได้ว่ากลิ่นนี้มันเป็นอะไรที่รบกวนเอามากๆจนกระทั่งมีอยู่คืนหนึ่งคืนนั้นสินไปเที่ยวกับเพื่อนๆที่ทำงานกลับมาถึงคอนโดค่อนข้างจะดึกมากเวลาประมาณ 2:00 กว่าๆได้สินเดินขึ้นลิฟต์ไปแล้วก็ได้เจอกับชายชาวจีนข้างห้องที่กำลังลากถุงดำใบใหญ่มุ่งหน้าไปที่ห้องพักขยะของชั้น9สีหน้าดูเหมือนคนอ่อนเพลียคอนโดของสินนั้นเวลาจะทิ้งขยะก็จะมีห้องพักขยะของแต่ละชั้นตั้งอยู่ตรงบันไดหนีไฟโดยจะมีถังดำใบใหญ่ตั้งเอาไว้ในทุกๆชั้นและจะมีแม่บ้านคอยมาเก็บไปทิ้งทุกวันสินพยายามไม่สนใจเดินผ่านชายชาวจีนคนนั้นไปโดยที่ก็เหมือนเดิมไม่ได้ทักทายอะไรกันพอเดินมาถึงหน้าห้องของตัวเองสินก็เหลือบไปเห็นว่าประตูห้องของชายคนนั้นเปิดแง้มเอาไว้อยู่และก็รู้สึกได้ถึงกลิ่นเหม็นที่สินได้กลิ่นแทบทุกวันมั่นใจได้เลยว่าห้องนี้แหละคือต้นตอของกลิ่นเหม็นเน่านี้ระหว่างนั้นสายตาของสินก็สอดส่องเข้าไปภายในห้องแล้วก็ต้องไปสะดุดกับสิ่งหนึ่งนั่นก็คือผู้หญิงคนหนึ่งนอนอยู่บนโซฟาโดยสินเห็นเพียงด้านหลังแค่เพียงบริเวณผมและแขนที่ยื่นออกมาเท่านั้นแต่สิ่งที่สินแปลกใจก็คือผิวของผู้หญิงคนนั้นดูขาวซีดมากๆตอนนั้นสินตัดสินใจยืนรอให้ชายจีนคนนั้นกลับมาที่ห้องสักพักชายจีนคนนั้นก็เดินกลับมาสินก็ถามเขาเป็นภาษาอังกฤษว่ามีกลิ่นอะไรเหม็นออกมาจากห้องของคุณชายจีนคนนั้นดูท่าทางเลิกลักแล้วพูดภาษาจีนซึ่งสินนั้นก็แปลไม่ถูกไม่รู้ว่าพูดอะไรดูออกเพียงแค่ว่าเขาไม่พอใจแล้วก็รีบเดินเข้าไปในห้องปิดประตูใส่หน้าสินเสียงดังด้วยความที่อยากรู้สินตัดสินใจเดินไปที่ห้องพักขยะของชั้น9เพื่อดูว่าในถุงดำที่เขาลากไปทิ้งนั้นมีอะไรแต่พอเปิดถังขยะกลับไม่มีถุงดำสินก็ยังได้กลิ่นเหม็นอยู่ใกล้ๆก็เลยลองเดินขึ้นบันไดไปชั้น10พอเปิดถังพักขยะของชั้น10ก็กลับเจอกับถุงดำใบนั้นเลยลองเปิดออกมาดูซึ่งมันก็เป็นกลิ่นเหม็นเน่ามากๆด้านในถุงนั้นมีสิ่งที่คล้ายกับใบชาหรือว่าสมุนไพรจีนที่ยังคงอุ่นๆเปียกๆเต็มถุงไปหมดสินรีบกลับห้องของตัวเองและก็ยังคงทนเหม็นอยู่อย่างนั้นไปอีกวัน2วันผ่านไปไม่นานสินก็ได้ไปแจ้งเรื่องกับทางนิติบุคคลของคอนโดแล้วก็มีเจ้าหน้าที่2คนขึ้นไปที่ห้องชายชาวจีนคนนั้นกับสินพอเดินไปถึงหน้าห้องก็เคาะประตูชายจีนคนนั้นก็เปิดประตูซึ่งสีหน้านั้นดูไม่ดีเลยแล้วก็แน่นอนกลิ่นเหม็นเน่าที่ว่ามันค่อนข้างแรงขึ้นโชยออกมาจากด้านในห้องแต่ด้วยความที่ใช้ภาษาคนละภาษาทำให้คุยกันไม่รู้เรื่องเจ้าหน้าที่พยายามจะเข้าไปในห้องแต่ว่าชายจีนคนนี้ก็ดูโมโหแล้วก็ขัดขืนไม่ยอม พูดโวยวายเสียงดังเป็นภาษาจีนจนสุดท้ายเจ้าหน้าที่ก็เข้าไปในห้องจนได้และเมื่อเดินไปที่ห้องน้ำที่เปิดอยู่ก็ถึงกับพะงะกับสิ่งที่เห็นภายในนั้นมีร่างไร้วิญญาณของหญิงสาวนอนเปลือยเปล่าอยู่ในอ่างน้ำที่เต็มไปด้วยดอกไม้แห้งหรือว่าสมุนไพรจีนก็ไม่อาจรู้ได้ในตอนนั้นเจ้าหน้าที่คนหนึ่งรีบโทรศัพท์ไปแจ้ง191ส่วนชายคนนั้นกลับวิ่งหนีสุดชีวิตลงไปทางบันไดหนีไฟเจ้าหน้าที่ก็วิ่งตามกันไปส่วนสิ่งนั้นเดินไปที่ลิฟต์แล้วก็ลงตามไปพอไปถึงชั้นล่างก็เจอเจ้าหน้าที่2คนอยู่ที่บริเวณบันไดหนีไฟของชั้น1พอดีแต่สิ่งที่พบก็คือร่างของชายชาวจีนคนนั้นที่ตกบันไดลงมาคอหักตายคาที่หลังจากนั้นตำรวจก็มาถึงสิงและเจ้าหน้าที่ของทางคอนโดก็เล่าเหตุการณ์ทั้งหมดให้ตำรวจฟังแล้วก็พากันไปที่ห้องของชายคนดังกล่าวตำรวจก็ตรวจสอบศพของผู้หญิงในอ่างน้ำซึ่งดูแล้วน่าจะเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า10วันแต่แปลกมากสภาพศพกลับยังไม่เน่าและก็เป็นที่สงสัยกันว่าชายคนนั้นพยายามจะทำอะไรกับร่างของหญิงคนนี้หลังจากนั้นตำรวจก็ตรวจค้นห้องที่เกิดเหตุแบบละเอียดและนำศพของผู้หญิงรวมไปถึงชายชาวจีนไปทำการชันสูตรและก็ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปวันเวลาก็ผ่านอีกหลายวันเจ้าหน้าที่นิติบุคคลของทางคอนโดก็ได้โทรศัพท์ไปที่ห้องของสินแต่เช้าเพื่อให้สินนั้นลงไปที่ออฟฟิศของคอนโดพอสินตื่นแล้วลงไปก็พบกับเจ้าหน้าที่หลายคนรวมถึงตำรวจอีก2คนนั่งรวมตัวกันอยู่ตำรวจคนหนึ่งก็บอกว่าจากประวัติที่สืบมาชายชาวจีนคนนั้นรวมไปถึงศพของหญิงสาวที่อยู่ในอ่างอาบน้ำเป็นสามีภรรยากันแต่งงานอยู่ด้วยกันมาเป็น10ปีแล้วแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ตำรวจนำมาด้วยและมันก็ทำให้สินรวมไปถึงทุกคนถึงกับขนลุกว่านั่นก็คือวิดีโอเทปม้วนหนึ่งที่ทางตำรวจค้นเจอในห้องซึ่งที่หน้าม้วนวิดีโอระบุวันที่31เดือน31999ก็คือก่อนเกิดเหตุนี้2ปีและภาพภายในม้วนวิดีโอก็คือภาพของร่างอันไร้วิญญาณของชายชาวจีนคนนั้นนอนอยู่ในอ่างน้ำที่เต็มไปด้วยสมุนไพรจีนโดยมีผู้หญิงคนหนึ่งกำลังอาบน้ำล้างตัวให้ชายชาวจีนคนนั้นและผู้หญิงคนนั้นก็คือภรรยาของชายชาวจีนคนนี้นี่เองที่ทุกคนพบเป็นศพในอ่างอาบน้ำเมื่อวันก่อนแปลว่าชายชาวจีนคนนี้เคยตายไปแล้วและฟื้นขึ้นมาอีกครั้งด้วยวิธีการใดก็ไม่ทราบอาจจะเพราะสมุนไพรหรืออะไรบางอย่างที่ภรรยาตัวเองอาบให้แล้ววันหนึ่งภรรยาของชายคนนี้ก็เสียชีวิตลงด้วยสาเหตุบางอย่างและชายคนนี้กำลังจะทำวิธีเดียวกันเพื่อให้เธอมีชีวิตฟื้นขึ้นมาอีกครั้งนั่นเองเรื่องราวทั้งหมดก็จบลงเพียงเท่านี้ขอขอบคุณเจ้าของเรื่องกลับมาขอให้ท่านผู้ฟังทุกท่านรับฟังเพื่อความบันเทิงนะครับด้วยความขอบคุณจากผมติติเดอะช็อคและทีมงานสำหรับคืนนี้สวัสดีครับ เครื่องดื่มไวน์ฟูมูล เอาละฮะตอนนี้สายพี่ปูนั้นรออยู่ในสายกับเราเรียบร้อยแล้วสวัสดีครับพี่ปูครับ สวัสดีค่ะ สวัสดีครับขวัญขออนุญาตเรียกพี่ปูแล้วกันนะครับ ค่ะได้ค่ะคุณขวัญค่ะ พี่ปูโทรมาจากไหนครับตอนนี ้ปากช่องค่ะ ปากช่องโคราชเนี่ยนะพี ่ค่ะ โอ้โหแล้วฟังเดอะช็อคผ่านทางไหนครับเนี่ย ทาง YouTube ค่ะ YouTube แสดงว่าเห็นหน้าขวัญอยู่ตอนนี้ใช่ไหมครับ เห็นจะติดแล้วเพราะว่าเกรงว่าจะมีสัญญาณรบกวนนะคะ โอ้โหน่ารักที่สุดเลยนะครับนะฮะพี่ปูถามก่อนอื่นเลยที่นั่นนะครับที่นั่นนะที่ปากช่องนี่อากาศเป็นยังไงบ้างตอนนี้ร้อนมากไหมฮะ กลางวันร้อนค่ะร้อนมาก ตอนกลางคืนนะพี ่กลางคืนกำลังสบาย โอ้แล้วคืนนี้พี่ปูฟังเรื่องผีอยู่กับใครครับ อยู่กับลูกสาว2คนค่ะ ลูกสาวหลับยังหรือว่าฟังอยู่ด้วย ฟังอยู่ด้วย โอเคฝากสวัสดีทั้ง ไทยบ้านนี้บ้าเดี๋ยวช็อก อุ้ยขอบพระคุณมากๆขอบพระคุณมากๆครับผมมาวันนี้ถือโอกาสเลิกงามยามดีนะครับพี่ปูวันนี้ทำไมตัดสินใจมาเล่าเรื่องผีกับเราอะครับ เพราะว่าฟังทุกวันนะคะแล้วทีนี้เนี่ยเรื่องบางเรื่องโอ้น่ากลัวมากแล้วก็ชอบฟังมากแล้วก็เรามีประสบการณ์เยอะนะแต่ว่าประสบการณ์ที่ฝังใจมันจนปัจจุบันนี้ก็คือเรื่องนี้แหละค่ะคือเป็นกลัวที่สุดในชีวิต โอ้โหพี่ปูพูดมาซะขนาดนี้อยากฟังแล้วล่ะเป็นโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในกรุงเทพแล้วกันแล้วไม่บอกญาติแล้วกันนะพี่เนาะ ได้ค่ะได้ ครับผมเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างห้องนี้มีเจ้าของเชิญครับพี ่เมื่อ30กว่าปีนะคะ ค แม่พี่ยังไม่สบาย บ อยู่ดีๆแกก็เป็นลมล้มไปเลยแล้ววันนั้นก็อยู่กับแม่แค่2คนพี่ก็นั่งแท็กซี่ออกมาแล้วก็พาไปที่โรงพยาบาลนี่แหละ คร ับ พอพาไปที่โรงพยาบาลนี่สมัยนั้นมันจะไม่มีแบบระบบ30บาทหรือว่ารักษาฟรี72ชั่วโมงเหมือนสมัยนี้นะคะ คร ับ เขาก็ต้องใช้ตังค์แล้วก็โอเคค่ะได้เดี๋ยวโทรศัพท์หาน้าชายน้าชายมาถึงปั๊บนู่นนี่นั่นก็แม่เข้ารักษาแล้วเราก็เขาให้เข้าไปอยู่ห้องนึงซึ่งห้องนี้นะคะถ้าน้องขวัญนึกออกตอนเราขึ้นกระไดไปปั๊บเนี่ยไอ้ห้องเล่นอยู่ตรงกระไดพอดีเลย คือมันตรงกับบันไดเลยพี ่ใช่ทางสามแพร่งเลยพี่ก็ดึงใจให้ห้องนี้มันแปลกๆนะแต่ว่าเขาให้เราเข้าห้องนี้แสดงว่าเขาไม่มีห้องอื่นให้เราเขาก็ตรวจเช็คแม่พี่จนแบบจนดึกมากแล้วอ่ะ คร ับ ก็พี่ก็ตื่นเต้นกับมันนะกลัวแม่เป็นอะไรมากก็แบบนอนไม่หลับแล้วก็เอาหนังสือขายวอลล์มาอ่านที่ชอบอ่านขายวอลล์ คร ับ แล้วทีนี้เนี่ยเราเข้าไปในห้องพยาบาลที่นี่นะคะมันเป็นห้องเดี่ยวนะคะไม่ใช่ห้องรวม คร ับ พอเราเปิดประตูเข้าไปปั๊บเนี่ยซ้ายมือจะมีเตียงโซฟาสำหรับคนที่มาเฝ้านะคะแล้วก็มีเตียงของคนไข ้ครับ และซ้ายมือเนี่ยก็จะเป็นระเบียงที่เราสามารถออกไปได้สมัยก่อนแล้วก็จะมีห้องน้ำมีตู้เย็นแล้วก็มีทีวีซึ่งติดอยู่ที่เพดาน คร ับ พี่ก็เปิดทีวีไปด้วยอ่านการ์ตูนไปด้วยสักพักหนึ่งก็ปลายเท้าพี่เนี่ยจะอยู่ตรงประตูทางเข้าพอดีเป๊ะ คือเวลานอนบนโซฟา เห็นประตูเลย ครับ เห็นประตูเลย ครับ พี่ก็นอนอ่านการ์ตูนไปสักพักหนึ่งพี่ไม่ได้หลับนะพี่ไม่ได้หลับเลยเสร็จแล้วสักพักหนึ่งพี่ผมรู้สึกเอ๊ะทำไมตัวเราขยับไม่ได ้ สงสัยจะโดนผีอำแน่ๆเลยในใจไม่เกิน10วิน้องขวัญเชื่อไหมพี่เห็นคนอ่ะไม่ใช่ว่าไม่ใช่คนอยู่อ่ะเพราะเขาทะลุประตูเข้ามาเล ย เข้ามาทีละคนมีทั้งหมด5คน แ ต่คู่และคนลุกเข้ามาทั้งหมด5คนไอ้คนแรกเขาไปไหนเขาก็เดินไปเปิดม่านที่ระเบียงคนที่สองเขาไปเปิดไฟในห้องน้ำแล้วก็เปิดประตูเข้าไปสำรวจในห้องน้ำไอ้คนที่สามนี่สิมันมาเปิดตู้ไอ้คนที่สี่เนี่ยมันเข้าไปจับแขนแม่ที่เนี่ยนะแล้วมันก็ยกแขนขึ้นความที่สมัยนั้นพี่เป็นคนไม่กลัวผีเลยนะพี่ไม่เคยกลัวผีนะพี่ก็เหลือบตามองแต่พวกพี่ขยับอะไรไม่ได้เลยเหลือบตามองทีวีก็ยังเปิดไฟห้องน้ำก็เปิดแต่พี่ขยับไม่ได้พี่ก็หันแบบเหมือนกับเราเหลือบตาไปทางซ้ายเพราะแม่พี่นอนทางซ้ายมือของพี่นะพี่ก็บอกว่าอย่าทำอะไรแม่ฉะนั้นงั้นตาย คือพี่นึกในใจตอนนั้นใช่ไหมฮะ ใช่ใช่พี่เพราะพี่พูดอะไรก็ได้เลยพี่ได้แต่กรอกตาไปมา ครับครับ สักพักสักอึดใจนี่แหละไอ้คนที่ห้าเลยนะน้องขวัญเอ้ยมันเดินเข้ามาหาพี่นะแล้วมันชะโงกหน้าเข้ามาเหมือนในหนังอ่ะมันหันมามองหน้าพี่เหมือนแบบว่าไม่ถึง5นิ้วเอานี้ดีกว่า ไม่ถึงฝ่ามือ ตาตดไม่ถึงฝ่ามือใช่ฝ่ามือเราเนี่ย คร ับ มันถลุงตามาใส่พี่นะแล้วเขาเป็นผู้ชายนะแล้วหน้าเขาเนี่ยนะเขียวเหมือนสุกแห้งๆอ่ะแล้วตาก็ถลนออกมาแล้วพี่ก็แบบพี่ก็บอกว่าคือพี่ร้องไห้น้ำตาพี่ไหลเลยนะพี่บอกว่าอย่าทำอะไรแม่ฉันนะอย่าทำอะไรแม่ฉันนะสักพักหนึ่งสักมันก็ถลึงตามองพี่อยู่อย่างนั้นแหละแล้วพี่ก็ได้ยินเสียงเท้าเข้าใบมือสีกับผ้ายางที่พื้นน่ะน้องขวัญน่ะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะตลอดเวลาเหมือนคนเดินอยู่ในห้องอ่ะสัก พี่ไม่รู้ว่านานเท่าไหร่แต่ว่าพี่กลัวจนสุดขีดพี่ก็เลยพี่นึกแล้วไม่ออกไม่ได้สวดมนต์เลยนะด้วยความกลัวและห่วงแม่พี่ไม่สวดมนต์เลยไม่ได้บอกอย่าทำอะไรแม่กูนะอย่าทำอะไรแม่ฉันนะขอโทษนะอย ่ าทำอะไรแม่ฉันนะ ครับ อย่าทำอะไรแม่ฉันนะตายนะตายนะตายนะไอ้คนนั้นมันแบบพี่ยิ่งพูดในพูดออกมาในสมองพี่นะมันยิ่งถลึงตาเข้ามาใกล้พี่อ่ะน้องขวัญแล้วก็แบบน้องขวัญก็เห็นสีเขียวๆแบบขี้ม้าแบบแตกๆม ากครับครับ แล้วตามันถลนออกมาข้างนอกแล้วสีมันแบบมันเหลืองๆดำๆตาไม่มีแววแบบฟ้ า ๆแล้วมันก็พอมันชะโงกก็หาพี่ปั๊บมันก็ทำ โอ้ยขนลุก แห่เลยเสร็จแล้วทีนี้สักพักหนึ่งไอ้พวกสีคนที่เหลือเนี่ยมันก็ค่อยออกไปมันทะลุประตูเข้าไปเลยนะออกทะลุประตูเลยนะแล้วใส่ชุดสีขาวหนึ่งสองไอ้คนที่ห้าเนี่ยก่อนมันจะไปมันแห่ใส่พี่อีกทีนี้พี่ก็ร้องไห้พี่ก็สะดุ้งพี่ก็แบบคือแบบหลุดแล้วอะพี่ก็กระเด้งขึ้นมาจากเตียงเลยแล้วมายืนร้องไห้ตัวสั่นร้องไห้แบบคือจนแม่พี่ตื่นขึ้นมาแม่ก็ถามปูเป็นอะไรลูกพี่ก็บอกแม่มีคนเข้ามา5คนแม่มีคนเข้ามา5คนแม่น่ะความที่เขาตกใจเขานึกว่าคนมาทำอะไรพี่เนี่ย ครับ พี่ก็บอกแม่ไม่ใช่คนแบบนั้นคนอะไรมันทะลุประตูเข้ามาได้แม่แล้วทีนี้พี่ก็ถามว่าแม่เป็นอะไรไหมแม่บอกแม่ไม่รู้เรื่องเลย ครับ ก็เดินไปที่แขนแม่แขนข้างซ้ายพี่ยกแขนแม่ดูคุณขวัญเชื่อไหมว่าเข็มน้ำเกลือของแม่พี่มันออกมาจากแขนแล้วเลือดแกไหลเต็มแขน เ น ี่ยคือหลุดออกมาเลยเหรอฮะ หลุดออกมาเลยค่ะหลุดออกมาเลยค่ะแล้วทีนี้เนี่ยหลุดออกมาปั๊บแม่พี่ก็เรียกพยาบาลมันจะมีกลิ่นอยู่บนหัวนอนนะฮะแล้วเราก็เรียกเขาเข้ามาเพราะพี่เนี่ยไม่สามารถขยับตัวอะไรได้แล้วร้องไห้อย่างเดียวพอแม่เรียกมาเสร็จแม่ก็บอกช่วยดูน้ำเกลือหน่อยนะคะเขาก็บอกว่าทำไมน้ำเกลือหลุดแม่จะบอกไม่ทราบค่ะแต่ตอนนั้นเราไม่ได้คุยอะไรกับพยาบาลเลยนะเพราะว่าหนึ่งแม่เขากลัวพี่กลัวหนักไงพี่ก็ขึ้นไปนอนบนเตียงกับแม่สองคน เบียด แล้วคืนนั้นก ็เบียดคุณแม่เลยบนเตียงคนไข้เลยอ่ะ พาเบียดเลยบอกแม่ไม่เอาแล้วขอนอนด้วยพอเบียดแม่เสร็จพี่กับแม่พี่สองคนเนี่ยได้ยินเสียงไอ้เอ็ดผ้าใบที่มีสีกับพื้นนะ เหมือนพื้นรองเท้ายางเดินสีกับพื้นที่มันแบบ เอ็ดผ้าใบอ่ะเหมือนผ้าใบแล้วเดินจากสีพื้นปูนอ่ะพื้นอะไรนะพื้นกระเบื้องอ่ะกระเบื้องวางอ่ะ ครับผม ยังเอี้ยดทั้งคืนพี่ก็บอกแม่หลับทั้งแต่หนูไม่หลับพอรุ่งขึ้นมา ครับ พี่ก็ต้องกลับบ้านเพราะว่าต้องกลับไปเปลี่ยนเสื้อผ้าคุณยายแม่ของแม่พี่แกบอกเป็นอะไรมาโดนผีหลอกมาเหรอลูก ครับ พี่ก็บอกค่ะโดนผีหลอกเมื่อคืนยายพี่ก็เรียกขวัญแบบคนโบราณนะคะแล้วพี่ก็กลับเข้ามาที่โรงพยาบาลใหม่เราก็ขอเรื่องย้ายห้องคือห้องไอ้ห้องที่เราขึ้นมาห้องแรกเนี่ยพอเราขึ้นกระไดปั๊บเราโผล่มาเหมือนทางสามแพร่งอ่ะ ครับผม เขาก็ย้ายแม่พี่เนี่ยไปอยู่ห้องติดกัน ข้าง แล้วทีนี้เนี่ยเราก็พยายามถามพยาบาลว่าห้องเนี้ยมีอะไรหรือเปล่ า เขาก็ไม่พูดเขาก็ไม่อะไรกันเพราะตอนนั้นก็มีเอิญมีพนักงานของการสาเขาเข้ามาแม่พี่เขาก็ถามว่าห้องเนี้ยมีอะไรไหมแล้วพนักงานทำความสะอาดเขาก็บอกว่าห้องเนี้ยใครมาก็อยู่ไม่ได้หรอกเพราะว่าใครมาอุบัติเหตุอะไรมาก็มาตายห้องนี้แหละ ใช ่แล้วเสร็จแล้วน้องขวัญเชื่อไหมว่าแม่พี่อยู่ตรงนั้น5คืนทุกคืนเราจะได้ยินเสียงไอ้เอี๊ยดได้ตั้ง5คืนเลยอ่ะพี่จะต้องไปซื้อพวงมาลัยมาไหว้ให้แม่ไหว ้ ก็ไม่หาย ครับ และตั้งแต่บัดนั้นมาใครญาติใครป่วยให้พี่ไปเฝ้าโรงพยาบาลพี่ไม่ไปพี่กลัว โอ้ยผมจากคนไม่กลัวผีเจอคน5คนเดินทะลุประตูเข้ามาในวันที่แม่มานอนโรงพยาบาลวันแรกถูกไหมครับ ใช่จ้ะ โอ้โหเดี๋ยวผมถามก่อนผมถามพี่ปู5คนเนี่ยเป็นผู้ชายหมดเลยไหมฮะ ผู้ชาย2ผู้หญิง3ไอ้3คนผู้หญิงเนี่ยเขาจะไประเบียงเปิดไฟห้องน้ำเปิดตู้เย็นและไอ้คนผู้ชายคนก็ไปจับแขนซ้ายแม่พี่จับขึ้นมาขึ้นยกขึ้นมาเงี้ยแล้วก็วางและไอ้คนที่ห้าน้องสายจะเป็นหัวหน้าผี ครับโอ้ใช้คำนี้เลยอ่ะ มันน่ากลัวมากเนี่ย30กว่าปีปัจจุบันนี้พี่ยังจำหน้าก็ได้เลยน้องขวัญยังจำหน้าก็ได้ติดตาเลยคือแบบพี่เจอผีมาเยอะนะพี่เป็นคนที่แบบ ที่จะเห็นผีตั้งแต่เด็กเนี่ยที่จะเห็นนั่นเห็นนี่บางคนขับรถไปบอกนี่ใครมาเดินวะแม่ที่บอกไม่เห็นมีใครเลยพี่ไม่กลัวนะ ครับ แต่พอมาเจอไอ้ห้าคนนี้เนี่ยพี่ดีผมหัวไม่รู ้นั่นนะดีพี่โอ้โหแล้วก็เหมือนกับด้วยความที่ทำเลของห้องที่พักของห้องที่ไปรักษาพยาบาล ใช่ มันก็ไม่เหมาะอยู่แล้วซึ่งคนโบราณโบราณเขาก็ว่ากันว่าห้องลักษณะนี้ไม่ดีนะอย่าไปนอนนะแต่ว่าอันนี้บอกเลยว่ามันไม่ได้เป็นทุกที่นะไม่ใช่ว่าเดี๋ยว ใช่พี่เข้าใจเพราะว่าไอ้โรงพยาบาลนี้พี่ก็เข้าไปครั้งแรกกับแม่นะคะพอเขาเข็นปั๊บเข็นขึ้นไปปั๊บพี่มองประตูบอกเฮ้ยบันไดเจอประตูเลยมันจะใช้ได้ไหมเนี่ยเออไม่เป็นไรคืนนี้นอนไปก่อน ครับ พอแม่ไม่รู้สึกตัวแล้วก็นอนไปก่อนนั่นแหละค่ะเลยเจอดีเลย ทุกวันนี้ถ้าเกิดว่าให้พี่ปูเนี่ยมาวาดภาพใบหน้าของคนคนนี้พี่ปูยังวาดได้อยู ่ได้ ไอ้วิญญาณดวงนี้ที่มันมาถลึงตาใส ่ ยิ่งเราคิดว่ามึงอย่าทำอะไรแม่กูนะถ้าแม่กูเป็นอะไรแล้วก็จะเอามึงนะเอาให้ตายอะไรอย่างเงี้ยกลัวก็กลัวห่วงแม่ก็ห่วง ใช่ค่ะกลัวก็กลัวห่วงแม่ก็ห่วงก็คือว่าพี่เป็นคนค่อนข้างห้าวนิดนึงนะน้อง ครับครับ คือถ้าใครทำอะไรอย่างเงี้ยพี่จะไม่ยอมแล้วแม่พี่ไม่สบายคือแกช็อกไปแล้วอ่ะ ครับ แกช็อกอ่ะแล้วทีนี้พี่ก็ไปนอนเฝ้าแม่แล้วไอ้คนนั้นมันก็ไปยกแขนแม่พี่ขึ้นแล้วมันก็วางลงพี่ก็บอกเฮ้ยเนี่ยเพราะว่าพี่ขยับตัวไม่ได้นี ่ ถ้าพ ี่ ขยับตัวได้เป็นคนพี่อาจจะลุกขึ้นมาวอยๆใช่ไหมคะ โอ้ครับ ตอนนี้พี่ลุกไม่ได้คือพี่แข็งไปเลยแล้วพี่สาบานได้หรือว่าพี่ไม่ได้หลับพี่อ่านขายหัวเราะอยู ่ยังจำได้ว่าหยิบหนังสือขายหัวเราะมาอ่านแก้เหงา ใช่ แล้วสมัยนั้นไม่มีหรอกมือถือสมาร์ทโฟนมาเล่นแชทเฟซบุ๊กมาดู YouTube ไม่มี แล้วทีวีก็เปิดดึกไม่ได้เที่ยงคืนก็ปิดแล้ว ก็ซ่าแล้วถูกไหมฮะสถานีก็ปิดแล้ว ใช่ปิดแล้ว ตอนนั้นประมาณสักกี่โมงอ่ะพี่ปู่ที่เกิดเรื่องราวต่างๆเกิดขึ้นนะ พี่ว่าน่าจะประมาณตีสองเกือบตีสามเพราะว่าพี่ไม่ได้นอนแป๊บเดียวก็สว่างแล้ว ครับผมก็ถือว่าดึกมากนะ ดึกค่ะดึกก็พี่เป็นคนนอนดึกดูดีในปัจจุบันนี้ยังไม่หลับเลยเห็นไหม ฮะฮะโอ้โหแล้วอีก 4-5 วันที่เหลือมานอนห้องข้างได้ยินเสียงเหมือนรองเท้าเดินอิดแอดอิดแอดบนพื้นปูนพื้นกระเบื้องอะไรเงี้ยแต่ว่าเสียงนั้นมันอยู่ตรงห้องข้างๆถูกไหมพี ่ใช่ใช่แต่มันได้ยินดังมากอ ่ะแน่นอนล่ะโรงพยาบาลกลางคืนไม่มีทางมีเสียงดังแน่ๆคนไข้ก็ต้องพักผ่อนพยาบาลก็ต้องดูแลคนไข้คนป่วยก็อยากนอนหลับอะไรมันเงียบอยู่แล้วพี่ มันเงียบและอย่างรองเท้าผ้าใบน่ะถ้าเขาเดินถ้าคนหนึ่งเดินดังเขาก็ต้องไปเปลี่ยนใช่ไหมคะ ใช่ฮะ อันนี้มันดังทั้งคืน โอ้โหเดินไปเดินมาวกปักวกปักเดินไปอยู่งั้นนะพี่เนาะ ใช่เมื่อสองวันนี้เราคุยกับคุณแม่อยู่เลยว่าสงการคุณแม่มาเที่ยวบ้านวันนี้หนูจะไปเล่าเรื่องนี้ให้เดี๋ยวช็อกฟัง ครับ แม่บอกว่าอย่าลืมเล่าให้เขาฟังด้วยนะว่าเราได้ยินเสียงรองเท้ากันทั้งคืน โอ้คุณแม่ก็ได้ยินด้วย ได้ยินด้วยเพราะพี่อยู่ไม่สุขไงพี่จำเป็นต้องเฝ้าแต่ว่าพี่อยู่ไม่สุขอ่ะพี่โหลเลยอ่ะ ครับผมโอ้โหสนุกมากพี่ปูขอบคุณมากๆกับเหตุการณ์ เรื่องตรงนี้เท่านี้ละค่ะแต่ว่าพี่ยังมีอีกหลายเรื่องแล้วเดี๋ยวยังไงว่าพี่จะ SMS มาเล่า ได้เลย เรื่องมันสั้นแต่น่ากลัว น่ากลัวดีน่ากลัวดีนึกฝุ่นยากาศตอนที่เจ้าคนที่ห้ามันโผล่หน้าช่วงหน้าแล้วก็ถลนตาใส่อ่ะ โอ้ใช่มันไม่พูดไม่จาเลยนะมันถลนตา โอ้ยแล้วห้องนั้นแม่บ้านก็บอกว่าใครมาพักก็ตายใครมา พัก รักษาตัวก็ตายที่ห้องนี้ยังเยอะแยะไม่มีใครรอดหรอกดีแล้วครับพี่ที่เอาคุณแม่ออกมาผมไม่รู้ แล้วทีนี้เนี่ยแล้วทีนี้เนี่ยก็คือว่าธรรมดาเราเข้าโรงพยาบาลใช่ไหมคะพี่เพิ่งรู้นะว่าเราต้องขอชื่อที่เขาเอาตังค์วางไว้5 บาทขอชื่อที่นะแล้วต้องพรมอะไรไปไหว้นะตอนนั้นเนี่ยพี่ไม่รู้เรื่องแล้วอย่างหนึ่งเราไปกันแบบฉุกละหุกแม่พี่ช็อกแล้วที่ไม่มีเวลามันนึกว่าจะไปซ ื้ อพวงมาลัยมาไหว้เอาเงินมาวาง คง ตอนนั้นเป็นห่วงคุณแม่มากกว่าไม่นึกถึงอย่างอื่นเลยอยากให้คุณแม่ปลอดภัยถึงมือคุณหมอเร็วๆกันนั่นแหละถูกไหมฮะ ใช่ค่ะใช่ โอ้ยขอบคุณมากครับขอบคุณมากพี่ปูขอบคุณที่เล่าเรื่องนี ้หวังว่าคงสนุกนะคะ ยินดีเลยครับสนุกมากพี่สนุกมาก แล้วมีเรื่องเล่ามันๆอีกหลายเรื่องค ่ ะ ได้เลยพี่ปูขวัญรอเลยนะพี่ปูว่างมีโอกาสเนี่ยนะครับส่งข้อความมาหรือว่าโทรมาหลังไมค์ก็ได้นะครับพี่ปูนะแล้วทุกวันนี้พี่ปูอยู่ที่ปากช่องทำอะไรทำธุรกิจอะไรหรือว่าเปิดร้านเปิดอะไรหรือเปล่าฮะ พี่เปิดร้านนวดค่ะเผอิญที่เพิ่งกลับมาจากฝรั่งเศสได้สัก 4-5 ปีอะค่ะ ชื่อร้านอะไรพี ่เรือนไทยนวดโบราณค่ะ เรือนไทยนวดโบราณนะครับถ้าเกิดว่าใครที่เป็นแฟนคลับเดอะช็อคหรือว่าผ่านไปผ่านมาแถวที่อำเภอปากช่องเนาะนะครับแวะไปใช้บริการได้นะ โอ้ยินดีค่ะขอบพระคุณมากเลยค่ะน้องขวัญ ไปแสดงตัวบอกว่าเนี่ยฟังพี่ปูเล่าเรื่องผีเดี๋ยวชอบคุณขวัญวันนั้นเนี่ยก็เลยตามมาผ่านมาทางนี้พอดี โอ้ยินดีเลยค่ะยินดีจะมีส่วนลดพิเศษให้ค ่ ะ อุ้ยขอบพระคุณมากมากอย่าไปทิ้งตองเหลืองเนี่ยเดินทางบ่อยๆนะครับถ้าเกิดมีแกมีโอกาสผ่านไปที่ปากช่องแล้วก็จะแวะไปชื่อร้านอะไรทีนะพี ่เรือนไทยนวดโบราณค่ะ เรือนไทยนวดโบราณเนาะโอเคขอบพระคุณมากครับพี่ปูแล้วก็ฝากสวัสดีลูกสาวด้วย ค่ะประสบการณ์ในปากช่องเรื่องหลอนๆเขามี พูดถึงอยากฟังเลยโอเคโอกาสหน้านะพี่นะ ค่ะขอบพระคุณมากค ่ ะ สวัสดีคุณแม่พี่ปูด้วยนะครับ ค่ะยินดีค่ะเดี๋ยวจัดการให้ค่ะ ขอบคุณครับสวัสดีครับพี ่สวัสดีค่ะ เรื่องต่อไปเป็นสายของคุณต้องครับคุณต้องบอกว่ามีประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองด้วยเรื่องราวทั้งหมดนี่นะครับเกิดขึ้นที่จังหวัดขอนแก่นย้อนกลับไปเมื่อเดือนสิงหาคมปีที่แล้วครับและคุณต้องตั้งชื่อเรื่องว่าเปรตข้างทางเรื่องจะเป็นอย่างไรตอนนี้คุณต้องอยู่กับเราครับสวัสดีครับคุณต้องครับ ครับผมสวัสดีครับ สวัสดีครับต้องดีเสียงพี่ขวัญชัดเจนนะครับ ชัดแจ๋วเลยครับ โอเคถามเลยถามเหมือนคนอื่นเลยว่าคืนนี้ต้องโทรศัพท์มาจากแถวไหน ตอนนี้ผมอยู่พิษณุโลกครับผม อยู่ที่พิษณุโลกหรือว่าพิษโลกนะคนที่นั่นที่เรียกว่าพิษโลกนะ ใช่ใช่ครับผม เป็นคนที่นั่นเลยแหละครับ อ๋อเปล่าครับคนสมุทรสาครครับผมก็มาเที่ยวบ้านแฟนนะครับผมอ๋อ แล้วตะคืนนี้แฟนฟังอยู่ด้วยเปล่า อ๋อหนีออกมาแล้วครับคือกลัวนะครับ ปีกตัวออกมาคือแฟนกลัวแล้วแฟนฟังไม่ฟังเหรอฮะ ไม่ได้ฟังครับผมกลัวเขาไม่กล้าฟังครับ โอ้อ้าวนะครับผมเลยเดินทางกล ับผมก็เคยมาเล่ากับพี่ทีนึงแล้วที่ว่าเรื่องไลฟ์สดของหวยเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนู่นนะครับพี ่ที่ว่าจำได้โอเคว่าเสียงคุ้นๆพยายามนึกอยู่เหมือนกันว่าเคยเล่าเรื่องอะไรของเราโอเคครับผมมาเรื่องนี้ดีกว่าเรื่องนี้เมื่อปีที่แล้วสิงหาปีที่แล้วครับเกิดอะไรขึ้น ใช่ครับผม เชิญครับ ก็ผมจะขอก็คือเล่าย้อนคือเท้าความก่อนนะครับพ ี่ ก็คือว่าช่วงนั้นนะผมก็จะไปบ้านแม ่ ที่จังหวัดสุรินทร์ใช่ไหมพี่ก็คือผมขี่มอเตอร์ไซค์ผมจะเดินทางจากพิษณุโลกเนี่ยแหละไปสุรินทร์ทีนี้ผมเปิด GPS จากโทรศัพท์เนี่ยพี ่ ที่มันบอกให้ผมวิ่งไปทางเส้นทางนู้นที่ว่าผ่านเพชรบูรณ์น้ำหนาวอะไรนั่น ฮะวังทองแล้วก็ไปขึ้นไปเลย ใช่ครับนั่นแหละครับแล้วทีนี้ผมวิ่งไปตอนนั้นมันจะเป็นช่วงผมออกตัวจากที่เนี่ยก็คือเป็นช่วงเช้า ครับ ช่วงเช้านะพี่ก็ไม่เช้ามากก็คือว่าสายผมวิ่งไปเมื่อระยะทางก็คือวิ่งไปก็คือไม่เร็วเพราะว่ารถผมมันค่อนข้างจะมีปัญหานิดนึง ครับ ทีนี้ผมไปเสียอยู่ช่วงประมาณตัวขอนแก่น อ ําเภอพลมอไซผมมันรู้สึกว่าจะวาวมีปัญหาเรื่องวาวนี่แหละแล้วทีนี้ผมก็ให้ร้านแถวๆนั้นนะเขาซ่อมให้ก็ติดอยู่พี่เขาปั๊มรถผมจนแบบกว่าจะเสร็จก็คือ4 ทุ่ม โ อ้เกือบจะ5 ทุ่ม โอ้ แล้วก็ต้องยอมรับว่าโหร้านนี้เขาพยายามช่วยเหลือผมพ ี ่แล้วทีนี้ผมก็เดินทางแล้วแบตผมมันก็เริ่มหมดด้วย ครับ ทีนี้ออกจากร้านแบตมันก็หมดใช่ไหมพี่แล้วทีนี้ผมก็ต้องอาศัยปากผมอะถามทางว่าเออพี่ครับทางนี้ไปสุรินทร์ได้ไหมครับประมาณนี้นะพี ่ครับ ทีนี้ผมก็เลยไปสี่แยกทีนี้ผมก็ไปแวะปั๊มน้ำมันอยู่ปั๊มนึง ครับ ผมก็ถามเขาว่าพี่ทางที่ว่าจะไปสุรินทร์เนี่ยมันไปทางนี้หรือเปล่าอ๋อน้องเลยมาแล้วสี่แยกน้องย้อนกลับไปอีกสองสี่แยกไฟแดงนะแล้วน้องก็เหลียว ครับ ใช่ตอนนี้ผมเติมน้ำมันอัดเต็มถังเลยเพราะว่าผมต้องเติมให้มันเต็มถังเพราะว่าเกน้ำมันผมเสียด้วย ครับ พอผมเติมเต็มถังปุ๊บผมก็ไปจอดหน้าปั๊มน้ำมันก็คือเราก็ไม่มั่นใจใช่ไหมพี่เราก็ถามไอ้พี่ถามกระบะคันหนึ่งอ่ะ ครับ พี่ครับทางเส้นนี้จะไปสุรินทร์เนี่ยไปอีกสองสี่แยกไฟแดงใช่ไหมครับเขาบอกใช ่ เนี่ยพี่ก็จะไปอำเภอประสาทเหมือนกันจังหวัดสุรินทร์แต่ว่าพี่รอเช้ามืดก่อนขนาดเขาขับกระบะนะครับ แต่เขาบอกกับผมว่าเดี๋ยวเขาขอนอนรีสอร์ทแถวๆนะและเขาขอไปตอนช่วงเช้ามืดดีกว่าเหมือนเขาจะพูดบอกอะไรกับผมแต่เขาไม่พูดเขาไม่บอกอ่ะเขาบอกน้องจะไปเลยเหรอเขาก็ถามผมว่าน้องจะไปเลยเหรอเ ครับ แล้วไปคนเดียวแล้วมันเปี่ยวนะน้องน้องไม่หาโรงแรมนอนก่อนเหรอเขาก็พูดอย่างเงี้ย เขาพยายามเหมือนส่งสัญญาณหรือว่าย้ำเรื่องคำนี้ไปตอนเช้าดีกว่าหาโรงแรมนอนดีกว่าไหมอะไรเงี้ยเหรอ ใช่ผมคิดว่าเขาต้องเคยเจออะไรสักอย่างเพราะว่าเขาบอกว่าเขาวิ่งเส้นนั้นประจำก็คือแบบแล้วทีนี้ผมก็ไม่รู้ว่ามันไปอีกไกลหรือไม่ไกลมันเปี่ยวจริงอย่างที่เขาบอกหรือเปล่าผมก็ไหนๆผมก็ไปดีกว่าทีนี้ผมก็มันจะมีละตามข้างทางก่อนที่ว่าจะเลี้ยวไปทางอำเภอพลที่ว่าผมจำได้ว่าแยกนั้นน่ะมันจะไปทะลุวิ่งตรงไปเรื่อยๆมันจะเป็นโรงพยาบาลอะไรสองห้องสักอย่างอ่ะพี ่ครับ หนองสองห้องหนองสองห้องแต่ก่อนที่ผมจะเลี้ยวไปอ่ะผมเห็นร้านหม่ำผมก็หิวใช่ไหมพี่ไอ้ที่ว่าขายเหมือนไส้กรอกอ่ ะ ทางผมก็จอดซื้อผมก็ถามเพื่อความมั่นใจว่าแยกก่อนที่จะถึงแยกที่จะเลี้ยวก็ถามว่าพี่เลี้ยวแยกข้างหน้าเนี้ยทางที่ว่าจะไปบุรีรัมย์ใช่ไหมเขาบอกใช ่ น้องมาจากไหนอ่ะผมก็บอกเขาว่ามาจากทางนี้ทางนี้นะครับก็คือแต่ว่าผมมันจะมุ่งหน้าไปสุรินทร ์ครับ อุ้ยน้องเขาก็บอกผมว่าอุ้ยน้องเนี่ยน้องหาโรงแรมแถวนี้นอนดีกว่าไหม สองคนแล้วนะพูดอย่างนี้ เดี๋ยวน้ำอันตรายนะแล ้ วเน ี่ ยช่วงเวลานั้นก็รู้สึกว่าจะประมาณเที่ยงคืนเกือบตีหนึ่งได้แล้วพี ่ครับ ผมก็ไปเลยผมก็ซื้อกินรองท้องแล้วผมก็ไปเลยนะผมก็บางก็คือเงินมันจำกัดด้วยแหละเรื่องของเรื่องตอนนั้นนะพี ่ และอย่างผมต้องเดินทางให้ถึงคือมันเวลามันจำกัดทีนี้พอผมขับไปอ่ะมันเปี่ยวจริงๆที่โอ้โห คือเอาง่ายๆถ้าเกิดนอนหลับกลางถนนสักตื่นนึงอ่ะยังได้เลยพี่ไม่มีรถวิ่งเลย เฮ้ย จริง ๆ จริงๆครับผมแล้วรู้สึกว่าช่วงนั้นน่ะจะเป็นรถมันจะเป็นแบบถนนวิ่งสวนกันนะพี่มันไม่มีเกาะกลางไม่มีเลนไม่มีอะไรนะ ม ัน เป็นแค่ไอ้เนี่ยแล้วข้างๆซ้ายข้างขวาเป็นทุ่งนาแล้วไฟไม่มีเลยไฟอ ่ ะ มืดตึ๊บเลย นั่นทีใช่มืดตึ๊บเลยแล้วรถผมบังเอิญเดชบุญไฟข้างขวามอเตอร์ไซค์ผมมันจะมีไฟสองดวงข้างขวามันดับข้างหนึ่งติ ดข ้ างซ้ายข้างเดียว ครับครับ แล้วถนนมันก็สูงกว่าทุ่งนาหน่อยนึงอ่ะพี่ลองนึกสภาพตามต่างจังหวัดอ่ะ ครับ แล้วทีนี้ผมวิ่งไปเลยผมจำได้ว่าผมเลยโรงพยาบาลไอ้อะไรที่น้องสองห้องน้องสองห้องไปปุ๊บแล้วก็จะโค้งขวาไปผมก็วิ่งไปเรื่อยๆที่น ี ่ผมมีความรู้สึกว่าทางขวามือจะมีคล้ายๆเหมือนทางเข้าวัดอะไรมันมืดผมก็อ่านแต่ผมรู้ว่าเป็นทางเข้าวัดแต่ผมว่าผมถ้าจะให้ผมอ่านผมอ่านไม่ทันก็แล้วมันจะมีเสาไฟฟ้าเนี่ยแหละอยู่ห่างๆกับถนนแต่ทีนี้ผมมองไปมันก็คล้ายๆประมาณเหมือนว่าตอมะพร้าวด้วนอ่ะพี ่ ไกลๆล้างๆผมก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรพอทีนี้ผมขับไปเดี๋ยวผมเกือบลืมเล่าก็คือว่าเลยโรงพยาบาลหนองสองห้องไปอ่ะทางซ้ายมือผมเห็นหมาตัวสีดำตัวใหญ่ๆตัวนึงมันแบบกึ่งนั่งกึ่งยืนอ่ะอยู่ข้างๆผมก็วิ่งผ่านไปอ่ะ ครับ แล้วผมก็รู้สึกว่าขนลุกทีนี้ผมก็สวดมนต์ไปเรื่อยๆแหละผมก็สวดใช่ไหม คือระหว่างที่ขับมอเตอร์ไซค์เนี่ยนะสวดมนต์ไปด้วยนะ ใช่ครับผมสวดในใจอ่ะบางทีผมเดินทางเนี่ยผมก็จะบางทีไม่ว่าจะกลางวันหรือกลางคืนผมก็สวดพระคาถาชินบัญชรแต่ว่าไม่รู้ว่ามันกี่จบไงผมสวดไปเรื่อยๆแหละทีนี้พอผมเห็นพอเลยจากหมาดำแล้วผมคิดในใจอยู่แล้วเอาแล้วไงล่ะผมก็พยายามถอยตูดอ่ะให้แบบว่ามอไซค์ปกติถ้าไม่มีคนซ้อนนี่คือข้างหลังในนี่ใช่ไหมพี่ มันจะว่าง คือผมก็พยายามแบบเหมือนหมอบอะพี่เหมือนหมอบนิดนึงอะไรเงี้ยคือถ้าเกิดมีอะไรก็จะได้ไม่ต้องมาซ้อนเราอะไรเง ี้ ยแต่มันไม่ใช่อย่างนั้นถ้าผมบอกว่าเจอเหมือนตอมะพร้าวหรือเสาไม้เนี่ยตอนแรกผมก็นึกว่ามันจะล้มเอาไม่ใช่ทีนี้มันเหมือนแบบว่ามันเหมือนเดินอะพี่คือตอนนั้นนะผมขับก็คือผมไม่อยากจะขับเร็วเพราะว่าผมกลัวรถมันจะพังอีก ครับผม คุณต้องวิ่งประมาณ คุณต้องขยับไอ้ที่พูดตรงโทรศัพท์ออกห่างจากปากหน่อยได้ไหมฮะมันปุบปับปุบปับมากเลย โอเคครับ ครับ แล้วทีนี้มันเหมือนว่าขาเดินมันสูงมากพี่เกือบสูงเท่าเสาไฟฟ้าพ ี ่แล้วทีนี้ผมรู้สึกแบบก็คือถ ถ้าเป็นอยู่ทางผมขี่ไปใช่ไหมเขาอยู่อีกฝั่งนึง ค ือฝั่งทางที่ว่าเลนวิ่งสวนกันแต่เขาอยู่ทางด้านล่าง ครับ ล่างเขาอยู่ด้านล่างถนน ตรงทุ่งนาอะไรเงี้ยเหรอ ตรงประมาณทุ่งนาเกือบถึงซุ้มวัดนะ ครับ แล้วทีนี้เขาเดินสวนเหมือนกับว่าเขาก้มหาอะไรอยู่สักอย่างอ่ะพี ่ แล้วตัวสูงนะพี ่ ตัวสูงเกือบเท่าเสาไฟฟ้า ครับ เท่านั้นแหละผมแบบคือผมเนี่ยผมขนลุกไม่หายเลยเนี่ยผมหักกระจกมองข้างอ่ะผมบิดลงเลยแล้วผมจาก40อ่ะผมบิดขึ้นมาอีกสัก50-60ผมไม่กล้าจะบิดเร็วไปกว่านั้นเพราะว่าจริงๆรถเมื่อก่อนผมวิ่งได้ประมาณ890 100 120ประมาณเนี้ยผมกลัวมันจะพังไงพี ่โอ้แล้วคือเกือบพังตรงนั้นเนาะอื้อหือ ครับพี่ผมก็คงทิ้งรถแหละ เออๆๆ ก็ผมบิดไปแล้วทีนี้ผมพยายามแบบมองซ้ายมองขวามันไม่มีบ้านคนเลย ฮะ แล้วผมบังเอิญผมก็เริ่มแบบตรวจสวดแบบไม่เป็นสมาธิอ่ะผมก็ย้อนกลับมาสวดใหม่ที่นี้ข้างๆถ้าเกิดคนวิ่งอ่ะถ้าจะวิ่งให้ตามรถเนี่ยพี่ขามันต้องซอยเร็วๆยิกๆเลยใช่ไหมพี่ ถูกต้อง แต่นี่ตัวเขาสูงตัวเขายาวเขากึ่งวิ่งกึ่งเดินนะพี ่ มาข้างๆผมอ่ะ ครับ เพราะว่าไฟหลังผมก็ลืมบอกไปว่าไฟหลังผมมันไม่ติดแต่ว่าผมไปซื้อไอ้ตามร้านที่ว่าทุกอย่าง20ที่มันจะเป็นไฟแบบ กระพริบกระพริบกระพริบกระพริ บใช่ผมว่าถ้าเขาเห็นไฟเนี่ยผมว่าเขาน่าจะตามไฟผมมามากกว่า หรอครับ แล้วเขาเดินแล้วผมก็ยิ่งบิดทีนี้ผมไม่สนแล้วโค้งเคิร์ฟผมไม่สนแล้วตอนนั้นผมไม่สวดแล้วคือผมมองซ้ายมองไปข้างหน้าเดี๋ยวว่าจะมีอะไรอีกไหมคือแบบตาก็เลยซ้ายเลยขวามีบ้านใครไหมถ้าเกิดมีบ้านเนี่ยแล้วเกิดผมวิ่งเข้าไปในบ้านเขาผมไปตะโกนบอกเขาว่าพี่ช่วยผมด้วยผมเจอผีหลอกเนี่ยเขาจะเชื่อผมไหมผมก็ยังคิดอยู ่ แต่มันไม่มีบ้านคนเลย ครับ วิ่งไปได้สักพักนึงอะพี่ผมก็จะรู้สึกว่าวิ่งผ่านผมก็ไม่กล้าแวะเขาเรียกอะไรนะอะไรทองหลวงทองอะไรนั่นแหละมันจะเป็นอบต.อะไรสักอย่างนั่นแหละอยู่ทางด้านซ้ายมือผมก็จะวิ่งเพราะมันมีไฟสว่างไงผมจะวิ่งเข้าไปตรงนั้นผมก็ไม่กล้าเข้าเดี๋ยวเขาจะหาว่าผมเป็นโจรเป็นอะไรอีกเนี่ยเข้าไปก็คนแบบมันตกใจผมก็เลยบิดไปเรื่อยๆแล้วก็ทีนี้ที่ว่าจังหวะขาเดินตามมาข้างๆตามรถผมอะผมเริ่มใช้ความเร็วขึ้นอะ ครับ หลังจากนั้นผมไม่มองเลยพี่พอผมวิ่งไปจะเป็น3แยกถ้าเลี้ยวขวาจะไปโคราชเลี้ยวซ้ายไปบุรีรัมย์ใช่ไหมตรงนั้นเป็นจุดที่ว่าสว่างแล้วจุดที่ว่าเป็นจุดชุมชนแล้วแต่ช่วงสามแยกมันจะมีวินมอเตอร์ไซค์อยู่คันหนึ่งเป็นลุงคนหนึ่งทีนี้ผมเห็นเขานอนอยู่ผมเลี้ยวไปปุ๊บผมก็ไม่กล้าไปต่ออีกข้างหน้ามันผมก็ไม่รู้ว่ามันจะเจอกับอะไรอีกมันมืดหรือมันจะแย่ไปกว่านี้หรือเปล่าทีนี้ผมเห็นเขานอนผมก็ไม่กล้าปลุกตอนแรกนะพี่ผมไปเจอเซเว่นอ่ะไม่ใช่เซเว่นเขาเรียกอะไรรถตัดมินิ อ ่ะผมก็เข้าไปซื้อกอยอเลยและนี้ผมก็วนรถมาหาลุงใหม่แทนเอายังไงนะผมก็อยากจะถามลุงข้างหน้ามีโรงแรมไหมลุง ต รงกลางนี้คือนี้ผมก็เลยทำท่าแบบว่าเบิ้ลรถให้เขาตื่น คร ับ พอตื่นมาผมก็เลยแกล้งไปตีสนิทเขาแต่ผมยังไม่ได้บอกเขาว่าผมเจออะไรมานะครับผมก็ตีสนิททีนี้ผมก็ลุงก็ยอมไหมเนี่ยยุงกัดลุงเนี่ยลุงผมขออยู่เป็นเพื่อนได้ไหมเนี่ยลุง ครับผมคุณต้องผมรู้กันหนึ่งคุณต้องอะไรให้มันละเอียดมากข้ามไปมันก็ได้นะครับ ครับผม ขอบคุณมากครับ ครับครับผมเขาก็บอกว่าโรงแรมไปอีกก็ไกลเหมือนกันมันเปี่ยวนะผมก็เลยบอกลุงว่าลุงเอางี้เอาตรงๆนะเมื่อกี้ผมเพิ่งโดนผีหลอกผมเจอเปรต ครับ ผมขออยู่กับลุงได้ไหมตรงเนี้ยผมอยู่จนกว่าจะเช้าแล้วผมค่อยเดินทางต่อไปอ่ะผมไม่กล้าไปเลยผมก็บอกเขาอย่างนี้ใช่ไหมเขาก็บอกว่าได้สิแล้วเขาก็มาถามผมว่าเจอตรงช่วงไหนผมก็เลยบอกว่าประมาณช่วงโค้งนู่นนะครับพ ี ่ผมก็บอกกับลุงเขาไว้อย่างนี ้ ลุงเขาบอกแล้วมันช่วงไหนนะตรงโค้งแล้วมันจะมีเนินหรือเปล่าแล้วจะมีวัดหรือเปล่ า ผมก็บอกครับใช่ใช่ลุงเขาบอกว่าโอ้ยเนี่ยตรงนั้นน่ะลุงเคยไปส่งผู้โดยสารเพราะลุงเขาวิ่งกลางคืนอยู่เนี่ยเขาบอกว่าเนี่ย ผู้โดยสารเหมาไปแล้วไปส่งบางทีเขาก็เจอหมาดำตรงนั้นน่าจะใช่ตรงนี้ผมเคยเจอเขาบอกว่าตรงนั้นน่ะเป็นตรงโค้งตรงนั้นน่ะตรงวัดอะไรสักอย่างอ่ะจำชื่อไม่ได ้ครับ เขาบอกว่าตรงนั้นน่ะเป็นป่าช้าด้วยนะใกล้ๆกับป่าช้าเก่าเลย บอ กเนี้ยเนี่ยครับเรื่องก็ประมาณเนี้ยคร ับก็คือต้องนอนค้างกับคุณลุงตรงนั้นเลยยันเช้าเลยว่างั้นเถอะ ใช่ครับผมเป็นตึกแถวเป็นหน้าร้านผมก็ต้องยอมนั้นยอมอยู่ตรงนั้น ด ี แล้วคร ับ ไปต่อ ดีแล้วล่ะถ้าเกิดว่าดันทุลังไปอีกเนี่ยเดี๋ยวมันจะเกิดเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างเราก็ไม่รู้ไงถูกไห ม นะครับโอ้ก็คือเรื่องเกี่ยวกับเขาเตือนละเหมือนกับคนที่อยู่ในปั๊มเองก็ดีนะครับแล้วก็คนที่ ขายหม่ำด้วย ใช่ เขาก็พยายามเตือนเราแล้วนะแต่ว่าเราก็อยากจะไปถึงบ้านแฟนเร็วๆอ่ะที่สุรินทร์น่ะถูกไห มบ้านแม่ บ้านแม่ขออภัยบ้านแม่เร็วนะครับอยากไปแล้วว่ะแล้วรถเราก็เล็กแล้วมันก็เสียมาตลอดทางแล้วตอนที่บิดอ่ะตอนที่เห็นน่ะพี่นึกนะถ้าเกิดเราเร่งคือคนเรามันตกใจถูกไหมเห็นขนาดนั้นแล้วว่ะก็ต้องบิดหนีแล้วล่ะถ้าบิดไปแล้วเกิดเครื่องน็อกบูขึ้นมาเนี่ยโอ้โหหันสาเลยครับงานเนี้ย เออรถน่ะกว่าจะแก้ได้จริงๆผมต้องถึงประมาณ 2-3 ทุ่มแล้วถึงซึ่งเนี่ยแต่นี่รถมันมีปัญหาไงโอ้โห ครับแต่จริงๆแล้วผมว่าน่าอยู่หน้าพวกร้านสะดวกซื้อว่ามันน่าจะปลอดภัยกว่านะ ผมก็ว่างั้นก็เนี่ยผมถึงไม่ไปต่อเลยผมอยู่กับลุงแล้วลุงก็มีการถามผมนะแล้วเห็นไหมว่าเป็นผู้หญิงผู้ชายโอ้โหผมอยากจะแบบลุงนาทีนั้นน่ะใครจะ ไม่อยากใครมองแล้วเอออยาก ใครจะไปมองเขาถามว่านุ่งผ้าถุงหรือแก้ผ้าเดินแสดงว่าเขาต้องเคย แสดงว่าคุณลุงเคยเจอแหละนั่นแหละ แล้วเขายังบอกนะเขายังด่าผมด้วยนะ ครับ โอ้ไม่น่ามาเล่าให้ลุงฟังเลยแต่อยู่กับลุงอะได้ไม่เป็นไรไม่น่ามาเล่าให้ลุงฟังเลยอย่างนี้ลุงไปส่งผู้โดยสารแล้วลุงกลับคนเดียวทำยังไงเนี่ย นั่นคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อปีที่แล้วนะ ครับผม ครับยังไงขอบคุณมากๆขอบคุณมากแล้วจะกลับเดินทางกลับกรุงเทพเมื่อไหร่อะไรไงต้อง ก็เดี๋ยววันศุกร์เสาร์เนี่ยนะครับพี ่ครับ เดี๋ยวสิ้นเดือนนี้ผมก็จะไลฟ์สดเนี่ยเดี๋ยวผมว่าจะไปหาถ่ายรูปให้มันติดถี่สักหน่อยพี ่เอาโอเคขอให้เจอแล้วกันนะ ครับผม ขอบคุณมากครับเดินทางกลับบ้านปลอดภัยสวัสดีครับทางกลับบ้านดูจากเวลาแล้วไปหนึ่งเรื่องแล้วกันเป็นเรื่องสุดท้ายของเราในค่ำคืนนี้กับสายของคุณต่อครับคุณต่อเนี่ยนะครับเธอปัจจุบันอายุ47ปีฮะพี่ต่อบอกว่ามีประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองด้วยเรื่องราวทั้งหมดเกิดขึ้นที่โรงแรมแห่งหนึ่งในจังหวัดพิจิตรครับผ่านมาเมื่อมกราคมที่ผ่านมานี่เองตั้งชื่อเรื่องว่าห้อง104เรื่องจะเป็นอย่างไรตอนนี้พี่ต่ออยู่กับเราในสายครับสวัสดีครับพี่ต่อครับ สวัสดีค่ะ สวัสดีครับพี่ต่อที่เสียงขวัญชัดเจนนะครับ ชัดค่ะ แต่คือต้องบอกว่าขวัญรบกวนพี่ต่อหน่อยนะฮะขอให้พี่ต่อเสียงดังกว่านี้หน่อยได้ไหมครับ อ๋อค ่ ะ โอเคเสียงแบบนี้เลยนะพี่ต่อนะ ค่ะ โอเคพี่ต่อโทรมาจากไหนจ๊ะ ตอนนี้อยู่แพร่ค่ะ อยู่ที่จังหวัดแพร่ ใช่ค่ะแต่จริงๆอยู่นครปฐมค่ะแต่พอดีมาธุระ โอ้โห ค ่ ะ แล้วตอนนี้ฟังกับช็อกอยู่กับใครครับเนี่ย อยู่กับน้องๆค ่ ะ น้องๆหลับยังไม่หลับใช่ไหม ยังค ่ ะ โอเคยังไงก็ขอให้น้องๆเงียบเสียงก่อนนะ ค่ะ โอเคเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างเกิดขึ้นที่จังหวัดพิจิตรครับ ใช่ค่ะ เจอนะ จริงมันเกิดขึ้น2ช่วงคือก่อนหน้านั้นน่ะเมื่อปีที่แล้วช่วงประมาณกลางปี ครับ ก็ไปธุระที่พิจิตรก็ไปพักที่โรงแรมนี้ครั้งนึง ครับ ตอนนั้นไป3คนค่ะแล้วก็คือไปพัก2คืนคืนแรกเนี่ยที่นอนเนี่ยน้องที่ไปด้วยกันเนี่ยน้องผู้หญิงเขาตื่นมากลางดึกจะเข้าห้องน้ำแต่ว่าน้องเขาเห็นว่ามีผู้ชายรูปร่างทุ่มสูงคนหนึ่งมานั่งอยู่ที่ปลายเตียงพี่อะค่ะ ครับ ตรงปลายเตียงมันจะมีม้านั่งเขาตั้งไว้ตัวหนึ่งแล้วน้องเขาก็เห็นเขาก็ไม่กล้าลุกเข้าห้องน้ำแต่ตัวพี่อะคืนนั้นขับรถมาเหนื่อยไม่เห็นอะไรหลับ คร ับ แต่พอคืนรุ่งขึ้นอะไม่ได้นอนทั้งคืนเพราะว่าเหมือนโดนผีอำแล้วก็ได้ยินเสียงตู้มันลั่นเสียงคนเดินอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ครับ ค่ะแล้วก็ผ่านไปก็ไม่มีอะไรแล้วจนเมื่อเดือนมกราเนี่ยกลับไปเที่ยวงานพอดีมีงานประจำปีที่วัดท่าหลวงอะค ่ ะ คร ับ ก็กลับไปเที่ยวมันเป็นวันที่25มกรา ครับ ค่ะก็ตอนครั้งนี้ไปกัน5คนแล้วก็แบบว่าเราก็แบบว่าตอนที่เข้าไปเช็คอินเนี่ยเราไม่ได้ระบุห้องอะค่ะ แต่ว่าที่โรงแรมเนี้ยห้องใหญ่เขาจะมีอยู่2ห้องคือ104กับ204 คร ับ เราก็พูดเล่นกันว่านี่มาทายกันซิว่าเราจะได้ห้องอะไรอะไรเงี้ยแต่ใจก็คิดอยู่ว่าเราน่าจะได้104เลย คร ับ แล้วปรากฏว่าเราก็ได้104เหมือนเดิมเราก็ไปนอนเราก็คิดว่าคราวที่แล้วเราหลอนไปเองหรือเปล่าอะไรเงี้ยเราก็ไปลองนอนอีกพอไปนอนพี่ก็นอนเตียงเดิมอีกในห้องนี้มันจะเป็นเตียงใหญ่2เตียงอะค่ะ คร ับ แล้วก็ทีนี้มันมีน้องมาใหม่คนนึงซึ่งคราวที่แล้วเขาไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์เราก็ไม่ได้เล่าอะไรให้เขาฟังไง คร ับ แล้วทีนี้ก็ถึงเราไปนอนและน้องคนนี้เขาก็เอาเป้เอาอะไรเงี้ยไปวางที่ม้านั่งตัวเดิ ม ตรงที่พี่นอนเนี่ยค่ะ ครับ เขาก็ไปวางเสร็จพอตกกลางคืนทุกคนก็หลับกันหมดเขาก็ตื่นขึ้นมาคนเดียวเขาก็ไปเห็นผู้ชายรูปร่างท้วมๆเนี่ยไปนั่งอยู่ที่โซฟามุมห้องคือตรงเนี้ยมันไม่ว่างไงเขานั่งไม่ได้เขาเลยไปนั่งตรงนั้น เหรอเหมือนเอากระเป๋าไปวางทับที่เขาไว้อย่างนี้เหรอ ใช่ใช่ประมาณนั้นนะคะ โอ้ครับ ทีนี้เขาก็เลยไม่กล้านอนเขาก็นอนไม่หลับเขาก็ไม่ได้เรียกใครอะค่ะ คร ับ ทีนี้ตัวพี่หลับไปแล้วแต่ว่าตกใจตื่นเพราะว่ามันเหมือนมีคนมาลูบหน้าค่ะมีคนมาจับจมูกมาแตะจมูกมือแบบเย็นเย็นอะเย็นเจี๊ยบเลยแล้วก็ทีนี้ก็เหมือนเดิมก็คือเหมือนโดนผีอำอะไรเงี้ยค่ะ คร ับ แล้วก็เสร็จก็ได้ยินเสียงผู้ชายนะคะมาพูดอยู่ข้างๆเนี่ยว่าอยากกินน้ำพริกตาแดงพอดีวันนั้นน่ะมันแวะซื้อของกินอะไรเงี้ยค่ะ ค แล้วก็มีคนนั้นพี่มาเนี่ยเขาพูดว่าอยากกินพูดหลายครั้งอ่ะพูดหลายครั้งจนรำคาญแล้วก็เลยตวาดเขาบอกว่ารู้แล้วแล้วก็ เหมือนกับมากระซิบข้างหูเงี้ยพี ่ใช่ใช่ใช่อ ยากกินในพิซซ่าแดง แต่คือปกติอ่ะเป็นคนไปเที่ยวต่างจังหวัดบ่อยแล้วก็คือไปก็จะเจออะไรแบบแปลกนี้ตลอดน้องที่ไปด้วยกันเขาจะชินอยู่แล้วไงเขาจะทำใจอยู่แล้วไงว่าถ้าไปจะต้องเจออะไรประมาณนี ้แล้วหลังจากพี่ตวาดเขาแล้วยังไงต่อพี่ต่ออ ทีนี้ก็เหมือนเดิมก็คือก็มีเสียงเดินไปเดินมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดินไปเดินมาเสียงตู้ลั่น คือ ตู้เสื้อผ้าใบนี้ถ้าเรายังไม่นอนน่ะมันจะไม่ลั่นนะเราจะนั่งอยู่ยันเที่ยงคืนตีหนึ่งแล้วมันก็ยังไม่ลั่นแต่พอเราปิดไฟนอนน่ะมันถึงจะลั่นแล้วทีนี้เขาก็เดินไปเดินมาในใบนี้เราก็เลยลุกก็ไม่รู้เป็นอะไรคือหลับไปแล้วแต่เราก็ลุกขึ้นมาใหม ่ ลุกขึ้นมาแล้วก็ไปเอาของอ่ะออกจากโต๊ะนั้นพอเอาของออกจากโต๊ะนั้นเนี่ยก็เหตุการณ์สงบทีนี้ก็นอนได้ถึงเช้ า ไม่มีอะไรค่ะทีนี้แล้วทีนี้พอเราตื่นเช้าเนี่ยมันก็มีน้องๆอีกคนหนึ่งเนี่ยเขาก็พูดว่าให้ชวนกันไปซื้อลอตเตอรี ่ เขาก็บอกเฮ้ยเราไปซื้อลองไปซื้อลอตเตอรี่ดูดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยไปซื้อลอตเตอรี่ที่ตลาดที่พิจิตรนั่นนะคะก็ไปซื้อกันมาคนละสองคู่สามคู่อะไรเงี้ยซื้อเลขห้องเนี่ยค่ะ104 ครับ ก็นี่เราก็พูดเล่นว่าเนี่ยที่อยากกินนี่คือตาแดงก็ให้ถูกหวยอะไรประมาณเนี้ยแล้วเสร็จก็ปรากฏว่าพอหวยงวดวันที่1กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ยค่ะ ค เลขท้าย2ตัวมันก็ออก 04 ก็เลยถูกกัน ก็ถูกหวยกันแล้วไปทำบุญให้เขาไหม ทำค่ะทำก็ไปทำบุญแล้วก็ซื้อน้ำพริกตาแดงไปให้เขาอะไร อ๋อไปถวายพระทำบุญไปให้เขา ใช่ใช่ค่ะ แต่ผมฟังเรื่องพี่ต่อเล่าแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่าเขาอะอยู่ในห้องนั้นแหละแล้วเขาก็มาเนี่ยเขาก็เหมือนเขาไม่ได้มาหลอกนะเหมือนเขาใช้ชีวิตของเขา ใช ่เหมือนเขาใช้ชีวิตของเขาอยู่ในนั้นน่ะแล้วน้องคนนั้นก็เอากระเป๋าไปวางซึ่งตัวของพี่ต่อเองก็ดีแล้วก็คนที่เคยมาแล้วก็เจอแบบนี้เขาก็จะรู้ดีว่าเราคงจะไม่ตรงนั้นหรอกแต่น้องเห็นว่างเอ้าที่ว่างพอดีเว้ยเอากระป๋องกระเป๋าไปวางเลย คือตอนแรกเราก็ไม่ได้คิดอะไรเราก็ไม่ได้บอกเขาไงเราก็ไม่ได้คิดว่ามันจะมีอะไรแต่ปรากฏว่าเขาย้ายที่นั่ง ครับ ย้ายไปนั่ง ผมว่าเขาไม่ได้ย้ายนั่งหรอกเขาถูกไล่ที่จากที่ของเขาที่ประจำของเขา ก็คิดแต่ว่าอย่างนั้น เขาก็เลยเดินไปเดินมาทำนู่นทำนี่ไปนั่งอยู่โซฟานั่งอยู่มุมห้องนั่งอยู่อะไรเดินปิดประตูให้รู้สึกอะไรอย่างเงี้ย ค่ะอ๋อ เดี๋ยวนะวันที่ซื้อหวยเรียบร้อยแล้วนะครับ ค่ะ หวยออกเรียบร้อยกุมภาแล้วต่อจากนั้นระยะเวลากว่าจะถึงตอนนี้ได้มีโอกาสย้อนกลับไปที่โรงแรมนั้นอีกไหม เนี่ยกำลังจะไปวันเสาร์เนี้ยแหละค่ะ เอาจริงเหรอพี่แล้วจะได้นอนห้องนี้ป่าวะ ก็กำลังตัดสินใจกันอยู ่ไม่คือเดี๋ยวนะขอถามก่อนพี่สามารถล็อกห้องได้เลยที่ห้องนี้เหรอฮะเวลานอน ก็คือถ้าเราโทรไปจองเนี่ยก็จะได้แต่ว่าปกติก็ไม่ได้จองนะแต่มันก็จะได้ห้องนี้ทุกทีไม่รู้ว่าเป็นอะไรเพราะว่าเวลาไปจะไปกัน 3-4 คนอะไรอย่างเงี้ยแล้วทีนี้ก็พอดีห้องนี้มันเป็นห้องใหญ่แล้วเตียงมันจะเป็นเตียงใหญ่2เตียงคือถ้าเราไปนอนห้องอื่นน่ะบางทีเราก็ต้องให้เขาเสริมเตียงอะไรอย่างงี ้ เพราะฉะนั้นถ้าเราไปนอนห้องนี้มันไม่ต้องเสริมแต่จริงๆห้องใหญ่เขาเนี่ยมันจะมี2ชั้นมี2ห้องก ็ คือชั้น1กับชั้น2 อ่า แต่เวลาเราไปเนี่ยมันก็ได้ห้องนี้ทุกทีไง ประจำเลยหรือว่าพนักงานโรงแรมเขารู้แล้วพี่จะต้องมาประจำอยู่แล้วมาบ่อยแล้วมาทำงานอะไรเงี้ยก็ให้พักห้องนี้เป็นประจำเลย เขาก็จำเราไม่ได้นะเพราะว่าพนักงานไม่ใช่คนเดิมใช่ไหมไม่ใช่คนเดิม ดวงพี่จะเจอพี่เขาหรือเปล่าจะเจอพี่ผู้ชายคนทุ่มทวมนั่นหรือเปล่าแล้วได้ถามพนักงานโรงแรมมาว่าวิญญาณที่ ถามเคยวันที่ว่าเป็นวันลอตเตอรี่อะค่ะ คร ั้งล่าสุดเนี่ยก็ตอนเช็คเอาท์ก็ถามว่าน้องห้อง104เคยมีแขกมาคอมเพนอะไรไห ม แล้วถามเคยมีแขกมาบ่นอะไรให้ฟังบ้างไหมอะไรเงี้ยเขาบอกไม่มีนะคะไม่เคยมี ดวงพิ วแต่ว่าเคยลองไปพักห้องอื่นนะคะเคยลองไปพักห้อง103ห้องอะไรเงี้ย ค ือทุกห้องจะนอนสบายหมดนะไม่เคยมีอะไรยกเว้นห้องนี้ห้องเดียว ดวงพวกพี่จะเจอเขาแหละแล้วเขาคงแบบได้ไปทำบุญให้เขาแหละดีแล้วพี่ทำบุญให้เขานะแล้วกลับไปคราวนี้ไม่รู้จะเจอหรือเปล่าถ้าเจออีกน ะ พี่ต่อโทรศัพท์มาเล่าให้เราฟังอีกนะ โอเคค ่ ะ ได้เลยครับพี่ต่อเนี่ยขอบคุณมากๆแล้วก็อย่าลืมซื้อลอตเตอรี่อีกนะงวดนี้ถ้าเจออ่ะ โอเค ขอบคุณมากครับพี่ต่อ ค่ะ สวัสดีครับ